راحينا او دراحينا معنا اذا من شوفانا فغمبر الله صلاة والسلام تبه نكشف في اعتراضه طبعي نمقوش لك وقرا منافقين اغوى فينا وراحينا او دي كلمة راحينا وينين بيال سنتين راكش كيف دي بان جبخ فليت نوي راحينا راحينا يوا او زينا دا شدي راحينا وي خدا دا عربي لبنوي دا عبراني لفزوي دا عربي لفزوي دا عبراني لفزوي شتاك في اعتراضه دوين زمون دا عربي لفز مراد زمون لحاظك خدای په خپل اساس باندې دا عبراني لفظ استعمالول راغلی په معنا د احمق راغلی په معنا د احمق نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته او احمق معاذ الله لای بیر سنتیو تا و ویرا کشته په دې باندې چې د خپل وطن په دین او د وطن اجا کوي د غلط رسم په دین استاسو دین کې مسلمانان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي لکه وګوره کوم ساده خرج د باندې او د صحیح هغه خدا ته ایغه نه خبرو کی ومناسب لګماته وګوره مناسب لګماته وګوره اوس د شهر تعلیم یافته خلک چې هغه مناسب مهرباني وکړه مناسب مهرباني نو د سارا هغه به تعلیم خلک چې د شهر تعلیم یافته وګوري چې مناسب مهرباني وکړه نو هغه د دینه تعظیم ځکه نه هغه بیا نه شوی ته مناسب مهرباني وکړه اوس د يهوديان خو تعلیم یافته خلک نو دای چې دارا نه لکه د پیغمبر د صلوات و سلام په محفل کې شروع وکړه مسلمانانو خو ساده ګان خلک هغه یې دای چې کښې خلک ته دا کلمه ډېره ښه ده مونږ د پیغمبر علیه السلام چې کله تایم غواړو یا توجه غواړو څه بوایي راعنا څه به غواړو راعنا او امون وي دا لفظ راعنا په مسلمانانو کښې مشهور کوي ولې پیغام د خلکو ته ویل چې خپل ملګري ورته هم احمق خپل ملګري ورته هم څه نو همېشه الله تعالی فرمایي چې د دوی کلچر فالو کوي ما د دوی د کلچر شاته یو ډېر لوی فلسفه ولاړي وراغنا الليل بألسنتهم وطعنا في الدين او دي اجراك درسوم ناكار او في الدين فدين ستاسوكي ولو انهم كانوا كشهدوه سمعنا شواري دلمونغا واتعنا او مونغا منو دا خبر واسمع او وارا او پیغمبر دا خبر از مونغا وانظرنا او مونتا اغورا براهنا قد اسوله انظرنا چه مونتا اغورا لکان خیر اللہ دا بدیر بیتر بید پارا و اقوى ما دیر بیلن صبر با ولیکن لغنوم اللہ لیکن ملغون بلغول دوی اللہ تعالی دے کفرین فسبب دے کفر دوی فلا یؤمنون دے ایمان نرد الا قلیل مجدیر لگ یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آواتفانوا اوتو الكتابا چی کتاب و توتن شور آمنوا ایمان رارے بما نزلنا قرآن جمعنا بالكرده مصدقا لباماكم فدي آبت كي كدا قرآن تبدل كونكرد آو كتاب تاثر دي من التوراد بنية دي مزامينو دي تايد كي التوراد بنية دي مزامينو من قبل عنات متوجوع قبل دي جمعنا مخوقو مخونا طب اسمعنا مخوقو جمعنا مخوقو مخونا فنرد غلا عدباريا او بيگردو يوم اخطا او يوم نو فشان دو شاد مخونو ندي قوقونا یو د مخ دا مخ دی یو د دې شا ده شا ته چېرته سترګې شته غوږونه پوزه خوله ژبه غاښونه دا ټول مظاهر د قدرت کوم ځای دي مخکې نو الله تعالی یهودو ته وایي ایمان راړئ قبل د دې نه چې دا مخ دله د سر چې دا ټول قوتونه در نه سل چې څه وکړم مخ دله شا سر په شان وګورم څه معنه چې دا ټول قوتونه در واپس واخلم ډرای کړم من قبل ان نتمس وجوها فنرد غلا ادبارها او نلغنهم يا باتي من جمر هون بالدوبيرا يعني مصر سنجد مسخ مسخ قول ها كلية بدور مسخ قول معنى كلية بدور كما لغمنا لك سنجد من جمر هون كريم يعني مسخ كريم اصحاب السبت ساتده والا مساتده والا سوكو شباب والا چه غي شكار كو پراهد كه شكار ده ميانو ما هي ديري كولا دا دوی باندې په سيټه ده حرام ده او چې کله وکړو دا لښې وکړو نو الله تعالی او ته وي کونو کله به تن خاصین خدای دې بيزوګانو په شکل دې بيزوګانو الله تعالی فرمایي ایمان راړي قبل دې نه چې بیا به له شکل دې بيزوګانو په شکل وكان امر الله مفعولا اجه حکم د الله تعالی په فل شوي ان الله تاکی سر اللہ تعالی لا یسترو نبخشی ایوش رک بیدا خبرا چی شرک پیدا کرش دسرا ویغفرو ما دون زائکا او بخی کم دیل من آغا چاہتا ہے شاو چی اللہ اغواری ومن یسرک دلائے اچھ سو شرک پیدا کر اللہ تعالی فرا فقد فترا اسم الغزیما تاکی سر دے فیبریکیٹ کردے اسم الغزیما یہ لوگ گناہ ذکر شرک میں لوگ گناہ دنیا مشتا الم ترى الذين آياتنا غوري اغفرت يزكون انفسكم چې داوی د پاکۍ کې د ځانونو خپل لپاره هغه خبره چې زمونږ شیخ وی چې داوی لري چې هم کومه دي ګرین زما په شان خسړې بل نشته الله تعالی او تاسو خلق چې ډېر لوی لوی داوی کوي الم تر الى الذين يزكون انفسهم ايتان دي قتل ياكتان يزكون چې داوی د پاکۍ زګې کوي انفسهم د ځانونو خپل لپاره بل الله بلک الله تعالی یزکی پاکۍ هغه څوک چې شاو چې دی وغواړي ولا یظلمون فتیلا ازیات ای بن شکور دوی باندې لګونه هم درې لفظونه دي فتیل نکیر او کتمیر ما تاسو ته ویلو درې واړه د خرما سره متعلق خرما سره او تاسو ته پته ده چې عرب ډېر فیمیلیر کوم فصل سره خرما سره دلته خرما ډېرې کېږي نو الله چې به مثالونه اگزامپل ورکول نو هم به د هغه شیونو ورکول چې دی کېږي دوی عقلی اپروچ ورته نو الله تعالی چې ورکوټي چیز مثال ورکوي نو کله وایي فتیل کله وایي کتمیر کله وایي نکیر صحیح نو هر چې نکیر دی نو دا د خرما د دننه سټون وي اډوکې د دې کله سر باندې یو تور ورکوي نو داسې صحیح او بل هر چې کتمیر دی نو دا اډوکې دی د دې په دچار دي چې مې څو نارې غو نه تار وي صحیح او هر چې فتیل دی نو دا خرما د خوراک باندې څه او اډوکې د دې په مېت یو جارې د دې ممبرین وي ورته نو هر چې ممبرین دی دا د ټیکنیک دی تنگ کول او دا قودری پشان تنګي کول او دا دی نیوکلیس الله تعالی راوته او دا هغه نیوکلیس نه ادم علیه السلام الله تعالی وه او اعلی بكم اذ انشاكم من الارض تا ته پته نشته زه دې هغه وخت نه پیژنم چې ستا اوریجنال اصل کلمه پیدا کړو او اعلم بكم اذ انشاكم من الارض لکه فار اگزامپل زما ستاسو وطن یو سره یو دلته ډیر نیولې تعبیر ډیر نیولې تعبیر دی چې زمانی کبیا په وطن کې ورنی کمه داسه و کمه داسه او بیا ما بدل چل کا فلا صحیح اوس کوم خلک نه پیژنې وای تا دا دعوی کوي خو چې کلیواله دی نه کلیواله دی نه چې بیا ځکه داسې کې دا خو پښته صحیح اته خو دا وای لري چې زما پلان ته ډیر ځای خان وو کې د جرګې د لوی جرګې سپیکر وو لوی جرګې خو چې کلیواله نه استي دا ته خو معلوم دی صحیح نو کبه دا وای پری په تور په یو پښه ډیر خو دا څه کوي کنه ځکه هغه ته اثر معلوم دی نو الله تعالی فرمایي او اعلم بكم اذ انشاكم من الارض اذا استاسو د اصل لبا نو زما وړاندې تاسو فرمایل وی الله تعالی وای چې ما ته سبب ریټانو باندې لاسوي هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذا انتم جنته او الله په جن دا اوسنا انتم جنته چې تاسو ته اجنته اجنه جمع د جنین دا او جنین وای کیټس جنین څه وای تاسو یعنی هغه بچی چې لا تر اوسه شکل نیر لا تر اوسه شکل نیر ته د مور کې تا کې نو انت دا ډیولپمنت څه سره ډیولپمنت دا مور پر هم کې دنه څومره ګندونه چې وی د کور سره دا ډیولپ صحیح او چې کله هغه څلور مې اتباع پکې الله تعالی سایه کوي او فلش الله تعالی سایه کوي نو بیا الته یو پایپ یو تلګو ان امه سره وکړه یو پایپ لګوري هغه پایپ باندې دا د مور څخه څومره خاوینه چې دا هغه خاوینه چې زنانه باندې کړې راشي چې کولې روزا نشي نیولې مسجد ته دنه راتلې قران اچ کولې تلاوت نشي کولې چې کله منفس بنشي بیا سبق غسل بس یا سبق غسل هغه جندوینه درې بچي خوراکي دمو او دغه وګړه چې کله بچي پیدا شي بچي ډیلیوري بلیډینګ چې شروع شي نو دا هغه میکسیمم ډیډ د امام سره الله تعالی په نسبت سلوي خرجه سورا سلوي خرجه زکه د تلورو میات په وینه سکور وانتا تلورو میات په پای باندې ورسول پای باندې سر خو دا تلورو میات په کومه وینه چې وا دا په سایډ باندې سیټ کېدا زکه دا رحم خلو دا د اوجه تشه ده نا ابلیډینګ کې نه بل خپل محفوظ ده نو ورسنګ رحم داسې یو بچي پیدا شي ورپسې هغه سکور بلډ ګندا هغه را شروع شي نو هغه چون کې د سورا د تلورو میات ده او هغه میات کې د منفس میکسیمم ډیډ وی لس میکسیمم ډیډ وی یس او مینیمم ډیپند کوي په انډیویډوال باندې بازه زنانه درې ورځې د بازه سم پینځه ورځې صحیح او دا د دې د ډیلیوري بلیډ او معموما هغه ما اندازه باندې کیږي چې څومره اندازه باندې د هغه منفس بلیډینګ وي نو کله یو زنانه دا د منفس بلیډینګ پینځه ورځې کې په میاشت کې نو پته ده چې شل ورځې د ډیلیوري بلیډ به مستي سور ورځې راځي شل ورځې به راځي کله یو زنانه منفس بلیډینګ کیږي درې ورځې نو دا د منفس بلیډینګ ځات نه دا ډوډه شل ورځې او چې څنګه بلیډینګ ختم شي نو لازم دي چې غسل وکړي مور سور ورځې دا حد اقصار دا میکسیمم ده یعنی کدی یو زنانا دا هغه بلیڈنگ نو دریږي نو دې معنا دا چې سمې خبرې پورې هغه باندې موږ نشته اندر وزلی ولې شي سمې خبرې کړه تیر شي نو کدی یو بلیڈنگ کیږي هم نو غسل به کوي دا هر مانځره پاره باندې دوست هو عالم به کوم ایزا شاکم من الارض الله تعالی عالم دې پتا کو دا وقنا چې تاسو پیدا کړې وې من الارض د زمکینا و ځان ته مجنتم او دا وقنا چې تاسو وې اجنتم فیت فی بطون امہاتکم خیت و دمین دو پرو کے فلا تو زکو انفسکم نو دو پیوریٹی دو پاکی زگر دیر دائی بنو یعنی کو بریتانو بڑے اللہ سمو ہے اللہ ویسے لیے کنم اوریجن نیوم پی جنم means as kind as human being اور اس تا انڈیویجوری اوریجن راتا ہم معلوم دے بریتانو اللہ سے فلا تو زکم ہوا اعلا و بمن اتقا اللہ تعالی ویسا حالی میں پاہا چاہش واپس پل سکتا چیا لم تر ایلر لبینا واپس پل الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ آيَتَانَ لِكَتْلِحَا كَفَانَ يُذَكُّونَ أَنفُسَهُمْ شَغَيْتَ دَاوِيدَ فَاكِي زَجَيْ كَيْزَانُ مُقْبُلُ لِطَارَ بَلِ اللَّهُ يُذَكِّي مَنْ يَشَاءُ بَلْكَ اللَّهَ تَعَلَى فَاكِي زَجُرَيْ آسُو كِدَيْ وَغَارِ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا جَاكِ بَنَشِكُونَ دُيْبَانَ إِلِبْوَنَ هَمْ انظر اگورا کے فیفترون جس رنگ دی جو ہے غلاللہ اللہ تعالیٰ بائے الکذبہ درو وكفى به اسما مبينا اكافي دبا خبرات ظاهر بنا اعتبار چه درو جوڑے پا انسان نا پچائے جوڑے درو بنا اتا اللہ وائے اللہ تعالیٰ فرمائے دین اللہ بنا دنیا کے بل مشتا وكفى به اسما مبينا دا سفیشن تر دیر پارا چه تا میجر جرو میجر بنا دے کرے دے گناہ کبیرے دے کرے دے سکتا درو پچا تکلی دے تا اللہ الم تر الى الذين آیاتا نبی نبی آکتا اوتو نصیبا من الكتاب چوکر شویتا حصد کتاب دہلنا یومنون دل جتے جبت او تاغوت دار دید و آئیدل اہلی کتاب و آئیدل پیغمبر علیہ السلام زمان دچا اہلی statue of Mary. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت ليقيد الساتي فجبت بطمان والطاغوت أبا طاغوت بطمان قلت طاغوت دري ماني دي شريعت اس قرآن کریم کی دا طاغوت دري ماني دي يو مانا ہے دا بط يو مانا ہے دا بط دري مانا ہے دا شیطان اور دري مانا ہے دا انسانی سسٹم دا اللہ دا سسٹم مقابلہ کی انسانی قوانین دا اللہ دا قوانین مقابلہ کی طاغوتی نظام عام طور مسعود فتاوتی نظام اللہ تعالیٰ فرمائی فلا یؤمن فلا وربکا قسم میری ستا پروردگار مانے لا یؤمنون خلق ترغی مومنان نشی جوڑے دے حتی کی موتا فیش بیو آجارا شجرا بینہم تر سو کوئی جس تارا ورد قانون لاب آف دی لین نہیں جوڑ کرے تارا ورد قانون سو لاب آف دی لین نہیں جوڑ کرے سم مغای جیدو فی ان پسیم حرز مما قدر استاد قانون مطابق چکا با فیصلہ اوپا نوچی لچا خلاف ان شیدہ نوچی اغیر ہول حقی بھی قبول اچھی سیوکی جس ریزرویشن دنی فراغ ربانے قبول کی انا بتا دے ایمان دلیل بھی او کنا قانون بان استا پہ کرے اس وقت پوچھے چا خلاف اس وقت کہ دار قران سنت پہ سلا تو کلا او دل سلے قبول نہ کرے ایمان کمزوری دا اللہ تعالی فرمائی و یسلمو تسلیما چ ٹوٹلی سبمیشن ور تو کی کہ ما تا قبول جان قبول دا ما تا پکی مالی نقصان دے دا دوم رم ذکر ان روانہ دا یا نظر دالو وا کہ دار قران پہ سلا دا نظر دالو وا روان دی یا شل در دالو وا خدا رب حدیث پہ سلا دا تیرے پیغمبر دے شریعت پہ سلا دا اللہ تعالی وہ کہ ہو حق دی from the bottom of their heart the quran sunnat pe tere ka mutla agar chhota ta madin nuksan da iman da da iman da no pasi allah aur pasi ho yuriduna an yatahakamu ila tamut kho ajiba musalmanan da ye wali ke khale pe tere akhle tabiye akhle muqaddame akhle pe tere da ye si tagut ta yani tagut ni zam ta chat tagut ni da no tagut ni zam se de nizam bin allah na alawa da bal cha nizam da musalman watan ke da musalman hukmaran mein ho hukmaran musalman de وطنم مسلمانانو دے میجارٹی دے مسلمانانو دے الکہ تو خدا بندہ تا تو اللہ بارا فطری نے اندر کرے ان کرالا نو سبا تو اسلامی دنیا تے دے کہ تے اسلامی نظام ایز ا ہول امپلیمنٹ ہے اولو نظام دے نظام دے سلیکشن کرے پاکستان کیوں سلیکشن دے پاکستان تو سعودی عرب کے الکم سلیکشن دے تو سیریا کے الکم سلیکشن دے پر ایجپٹ کے الکم سلیکشن ہر جائے سلیکشن کرے پر قطر شو کوئی کی پر تو اسلام مارے کے سلیکشن دے چکم شی ورتا رات راجی ماخے دے شبیت کرے دے چکم وطن اپنا دی اگے کے سفل پہ اللہ يؤمنون بالجبت والطاغوت بإيمان صادق فجبت وطاغوت بانيت ببطانو ويقولون أدوي وإلى الذين كفروا لكافران وباكي هؤلاء اس دغا يهود و نصارى نشبه بستاسو نظر كي دا دا محمد رسول الله مرگري اكنا دا مكي مشرك دا مكي نو دا دمرا تعصب دستيو چه دا دا مكي مشرك آولا فرياوتي ورقولا دا پرمبر دا مرگر مكا زو كدا يري چه دا پرمبر مرگري خدي نو دا دين سوال ورقصي پوس كي دو ويقولون أدوي ويلي الذين كفروا في الذين كفروا فحقنا كسانا كيش كفر كرده هؤلاء آبادا زياد فيدا يتباني من الذين آمنوا دا كسانا تيمانا وغد سبيلا بحق العرية باطرا أولئك الذين دغا كسن يهود ونصارى غدي لعنهم الله جل تعالى في لعنت كرده ومن يلغن الله سوچ اللہ پہ لعنت کرے فلن تجد له نصيرا تنشی مندے اگر تارا سوک مددگار چہ ہدایت ولور کی ام لهم نصیب من الملک کچرے وید دوید پارا سیسد باسی آئے اللہ تعالیٰ وی بخل دادے اللہ تعالیٰ وی قبر باقی جے پہ اعتبار کو پریارتی ورکی مشرک لد مسلمان مقابلہ کی حالانکہ کم از کم ایٹلیس یعنی مونگا چم سو تکوزو کی نمونگو او کافران خطول کافران دی خدا اللہ لگ نسبتن خود دکچی آلی کتاب دی سوائی گودالا لگ نسبتا خدی دکې اله کتاب دی دا نو خو فابریکیټ نه درته دریم نو سی فابریکیټ څه په روان دی لیکن بنیاد څه ده دا لری چې موسی علیه السلام ته دا دی دا لری چې د عیسی علیه السلام ته د دې وجه خو یعنی ریلیشن ور سره په نسبت د نورو کافرانو له زیات کیږي د قران سنت قران سنت دې وجه خو نه کاوه سره جایز دغه څه کول نه دی پکا ور سره جایز دی زبی اکد الله په نوم باندې کوه چې قران حلال دی جایز دی انا کله مشرک بلا څنګه نه کړ کوفر کہیں نو کرا یا سے کو کرا اگر سے من کرو نہ کرو موس اللہ یعنی مقصد ہے کہ سلی کے منتظر ان اس دیکھ خود دین کے تقو دی جی یہ بڑا بت فریقین نہ غیر نہ دے شی ذات دے ہدایت تیرے دینا ولے زکہ تیرے دین ہے کہ دین کا سٹنڈ ادا نہیں کی سبا تا سوری نہ ام لا ان نصیب من الملك اللہ تعالی فرمائے دو دنیا پہ اعتبار تمہارا حریصان کہ ام لا ان نصیب من الملك کچرے غیر دیر پارا سن بات کیا ہے نا اے اللہ یو تو ننا سن کیرا ندی بنور کو ہر کو تن کیرا اگ نہ کیرے ہوئے اگ تا کے اگ تا کے یعنی کون دیم ام یخذون الناس وصلی اللہ تعالی وہی خود آسمان کے بعد دعوے داری کی نو د محمد رسول الله اتباع اړ نه کوي. دا وینا ده چې موږ څه تابع یو د آسماني دین. نو چې د آسماني دین تابع دي د محمد رسول الله اتباع اړ نه کوي. الله تعالی دا حسد دی وجنه کوي. کني پوهه دې پدې چې دا دین پر حق دا پیغمبر دی. او دا پیغمبر دی. خو حسد دی وکړه او حسد یې ولیدې ځکه دې د بنی اسرائیل. دې دې څه؟ بنی اسرائیل او محمد رسول الله د بنی اسرائیل. دې دې بنی اسرائیل او محمد رسول الله د بنی اسماعیل د تربورولای دی چې دوی د پخلا روان دي موږ تربورولی وایته تربورولی وایته ای سره به سره پری پخلا روان دي خو تر دوی پخلا روان دي دا مې سره بیا موږ پښتنو چې د دې زموږ وطن کې دربل مسله پته نشته تاسو ته نشته زموږ په وطن کې دربل مسله وي ځان له خان فکر خان ته روان دیګه ځکه چې اوس خپل دې دې هغه څه پلار کیږي پر دې روان ده ام یخذون الناس ام یخذون الناس غلام آتاهم الله من فضل بلکہ دوی حسد کے الناس مسلمان پر پیغمبر اسلام پر غلام آتاهم الله پاک شیچ دیت اللہ تعالی ورکے من فضل دنے ربانے پلینا خیل نبوت دوی حسد پیدا دے پیغمبر اسلام پر اسلام وجی دوی چی داکو مشری او لیڈر نی اسرائیل دے کورنا اسماعیل دروان بنی اسرائیل دے کورنا چاہتا روان شد اسماعیل دے من خوب بنی اسماعیل پسی روانی علام آتاهم الله من فضل فقد آتینا اللہ تعالی فرمائے سب دی ولی دے بنی اسماعیل کو کلم دا حسد بنی اسماعیل سره نه کړي اللہ تعالی بنی اسماعیل هغه کلم دا حسد نه کړي بنی اسماعیل سره حالانکه دے یعقوب علیہ السلام نه راوا دے تر محمد رسول اللہ پورې دا ټول په ګرګونو پیغمبران بنی اسماعیل کړه فقد آتینا تاکي سره ورکړه مونږ آل ابراهیم تا الکتاب کتاب والحکمت نبوت حکمت معنی نبوت وآتینا اوکر مدیت ملکن عظیما دوی بادشاہی دینی بادشاہی دوی بادشاہی تو بادشاہی دینی فمن ام بادید آل کتاب راغد آمن بی چی ایمان راولد محمد رسول اللہ بانے صلی اللہ علیہ وسلم لکا عبداللہ ابن سلام سلمان فارسی کعب الاحبار بعد یہود لول علماء پیغمبر علیہ السلام بانے ایمان ناولد ومن ام ابادید بی آغد صدقاو چی دیمان کئی خلق محمد رسول اللہ نا جهنم اكافي بجانم سعيرا سوزون تدويد تارا ان الذين كفروا تاجد كرا كفار چه كفر کرده بي آياتنا دا آياتنا زمونگا مانا چه پا محمد رسول الله ايمان ندر آو سوف نسلهم زرده چه داخل با قدويل نارا اورتا كل ما نتجد هر واري دا نتجد مانا پخيدل نتجد مانا پخيدل او پخيدل دیتو وي لکا سرمن چه پتین ریکی واچه سکن چه پتین ریکی واچه لیدر پی کورچه نجیتو وہ ندل خدر تک مراد دس وزیدن کل ما نتجد جلوب دون ہر وارے کا اس وزیگی سر منے گئی بدلنا ہم جلوبا غیرہا نمون با بدا کوا چاہو تنور سر منے لیدو کل عذاب دا دید پارا چا عذاب کے طریقے سرا تازہ پتا لی اگر وارے سو دوی بدن بسنشی نجی بدن سنشی دیو وقت عذاب احساس نکی صحیح یعنی کہ پو یخنائی کی پسالے کی مجھے پتا سکول کی صحیح نال تا پاکستان کے والدے پر اس کے کہنا جنو ہوتا کہ اس وزن پولا پلک کا بائیڈا بول کئی صحیح نال سار وقتی کبا یو استاد یعنی سوالات ہوئے اللہ میت کو اور اگر با خطا شاہ بے لخت بانے وال کو صحیح نبادے استاد با اتا تا لخت پہ یوزر وال کو نکم ٹکل الگ چی بہو ناغ با داتنے کو چی یو لاسا بلنا بس اگر دائے با سر چلیو نمجھ ادبر اختی بے اوپر ہے وہ دشا ادبر اختی بے اوپر نغلات بے خیر ہے جنسا شا ویدو دشا نبس بکیش پہو دا کمارے بانے پہو صحیح نظر تو اللہ کہہ رہا ہوئے چھے نا زب ورطا اندامونا بدلوں اور ورطا سرمن بدلوں بدلنا ہم جلود الغیرہ لیدھوک الغذاب دید پارا چوسا کی غذاب ان اللہ کانا تاکی سر اللہ تعالی دے غزیزن دے غلبی مالک حکیمن دے حکمت مالک والذین آمن آکسان چی ایمان راولے دے وعمل الصالحات اغمل کے دنے کو سندخلوں جنات زرد چھے من بداخلو دے جنات الباغنو تا تجریم انتا تے الانحار چھے داخلے یہ بدلان دے داغینے رونا خالدین فیا ہمیں شبت ری دے کے ابدا فارغ لہم فیا ازواج متوہرت ددید پارا تدے جنت کے ازواج جوڑے بھئی ازواج مانا بی بی آنے ازواج بی بی آئے بھئی متوہرت پاکی کرشی متوہرت مانا پاکی کرشی نوزدہ دو قسم پاکی کرشی بی بی آنے دی یو تو جنت مخلوق کے فطری طور پاک دی یو جنت قرآن چوئی ورکا اور فطری طور پاک دی یو دا تاختن شزہ دا یو وہی کدوئی کدری یو کسن یو دا اخبر شزے دا با اللہ تعالیٰ پاکی زکی کما زبا و زبان درہ مچی نا اگے دلتا وقت دا بہل سنی زبان درہ ویسے دلتا وقت دا بہل دلتا خویر رہے دا نائن وانوان حال تا بدا تبیت اللہ ہو بس کسن کہہ رہا یو خبر بارے کو سکے دا دا شہ نشتا یو مطوحارتن عن کل ما یستقدر اتبرو انسان کوم شي نه نفرت کوي هغه ټول ګند الله باندې خلو نه د پوزې به بس ها سرق وي ورته دا سرق بني ګند لعاب بني د وګ یاد تر مو بني میسز بني یورینیشن بني لو لو د سمات بني خو د خدای د مو بني الله غره متوقع دا به نه مخلوق ته به شي یو نه مخلوق بشي ری کنډیشن بل لکه پاکستان د غاړه غاړي ټوټا ولي چې ته واپس جاپان ته صحیح نو جاپان کې بیا به ټیکرا ټیکیو دا ته ای دادم جنت موسم بھائی ویدہ مال لازم واپس کرے ویدہ وچ سبق محروم شو نو یې مونږ به د ده لپاره تنخوا وکړ سیدري مقرر نو سیدري ولا مقرر ته اته پیسې د ورځ در ورځې اته پیسې سکواټر در ورځې مقرر کړ صحیح هر چا به کړی نه باغې ګزاره کوله هغه مو بچو یم سو سو یو ورځ دی راغې دوه څلور میاشتې بعد خپلې ښځې هغه ورته حلوا کېښود حلوا یې ورته کېښوده نو اته به کړی چا راوړل انتحادیه کړې ده وینا دا خو هغه تا چې کوم د ورځې پیسې راوړې اته نو د هغې نه زه یو یوه پیسه بچ یو یوه پیسه بچ کوم نو یې نن ما سره دومره بچت شو چې الوا به خوښ نو په هغه سیوینګ باندې ما الوا به خوښ کړه نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل د دې معنا دا چې زمونږ ګزاره په پیسې دا یو پیسه مونږ نو راغې او بیت المال ته ولیکلې زما دفتر په پیسو باندې کېږي او بیا چې کله وفات کېدو نو خپل بچی عبدالرحمن ته رضی الله تعالی عنه حضرت عائشې ته هغې ته یو وصیت نامه ولیکله چې دا ما دوه نیم کاله پورې حکومت کړی دوه نیم کاله په دوه نیم کاله کښې ما دومره سیلري اغوستی بیت المال نه مې دومره سیلري اغوستی ده نو چې زه وفات شم دا زما په زمه باندې قرض ده د بیت المال زما پراپرټي نه به دومره حصه خرڅه کړي چې دا دومره پیسې هغه بیت المال ته مسلمانانو استحقاق دی هغه وخت ما د ضرورت په اساس اغوستا خو زه بلې دنیا ته روان یم زما ضرورت نو زما پراپرټي کښې به زما د کفن دفن نه رستو لومبنی کار دا وکړي دومره پراپرټي یا دومره ځمکه به ته خرڅه کړي چې دغه پیسې دا بیت المال ته واپس کړي الله والا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې واه عمره څومره لوی په ابتلا کښې لو مات كلب على شق الفرات جوعا لكان عمر مسؤولا عنه يوم القيامه من برما يوزل ولاو خلق تي تصدر تلزم مداري ريسبونسبيلتي مشتا كدا ولا كل خالدان دا في عمر ابن بنت عام كده فرات ده عراق قبل سر بسغوني مين مزل على عمر الى ترى هو ويكر دريا فرات بغالا دريا فرات بغالا تاكيد فر الله تعالى حكم كيتا بتا ان تؤدوا الامانات يا ذاكي امانتنا الى اهلها اهل ديتا اگر چې د کینګشپ تصور اسلام کې نشته رولر باندې کیس شوی دی حضرت عمر رضی الله تعالی دا نه چې دا غره طرف نه اډوکیټ جنرال صحیح اوس په قانون کې امیونټی امیونټی دی امیونټی په اساس باندې پرزیدنت دا به بیا باندې څوک لسی سرکاري وکیل څوک لسی وکیل اټارنی جنرال اټارنی جنرال لسی ان بیهاف اف دی سټیټ اور ان بیهاف اف دی پرزیدنت اور پرایم منسٹر نو هغه نه دی دا امیونټی دا انجسټس دا ته موږ یو ډول سره تاسو پر عدالت ته لاړو ځکه دا وته شریدا او چې څنګه لاړو او بای ابن کعب ته رضی الله تعالی عنہ نو بای ابن کعب حضرت عمر کې نه ستدا سي یو تخت باندې نو بای ابن کعب سره نه دی ځان ته کېدا حضرت عمر ویل دا نه پدو ما هغه پټو را واسته او پس ورته وسته و هاغه اول ظلم ته ودارو بیا یا ته چې هاغه اول ظلم ظلم پرم بیا ته وکړي کله ته هم پټو ور کړې بیا خو ته زغل ته ستا په دربار کې ولاړې ستا په کوټ کې ولاړې نو پیسې ته مدارې ولاړې پیسې ته خلیفہ په مدارې او هاغه اول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کې ته یو یهودی سره یهودی سره یو پیس خپل یو ځمکې حساب باندې او صاحب دی او یهودی هغه مداله او ای ذمہداری دا چې څه ایویډنس پر ګواهان به پیش کړي یا به ډاکومېنټری پروف پیش کړي یا به څه پیش کړي پوزیشن به پیش کړي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راغې او قاضی هغه د قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نه دی تابعی دی تابعی دی نه پیغمبر اسلام نه دی کتل صحابه شاګرد هغې به عالم د قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دور کې هم قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان دور کې هم قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاضی نو قاضی پر پروسیجر کې لیگل پروسیجر کې دا غو فیصله هغه قانوني حیثیت حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالی عنہ هغه عدالت کې ناشته د کیس سماعت شروع شو حضرت علی پر دعوی باندې کړ چې دعوی باندې کړ مطالعه نه قاضی شریح ته پوښتنه وکړه وته دا شی ایڈمټ کې اکسپ کې لدی نه کوم حضرت دعوی کړه او سره پیلې رضی اللہ تعالی عنہ هغه لنچ کو مدعی هغه ته قاضی شریح وې تاسو سره گواه سپرو ملاسب چرې فالو کړې خو چې یو پکا نو کو نو پروپاګندا کې چې مو هیڅ د دې نه چایل دي راځي چې ورته لوړ امر نه کو اتا حق کوي دا ارباب اختیار عطا پراو هو سلطانو والعلماء دا ارباب اختیار حکمرانان دي او بل علماء فاین تنافاتم فی شیء کستا په ډیسپیوټ پیدا کې په صحیح شو کې فردو الى الله نو واپس کې دایشو الله تا ان قران تا والرسول پیغمبر تا ان سنت تا ان کنتم تؤمنون بالله کتا په ایمان ساته الله باندې والیوم الاخر او رب اخرت باندې ذالک خیر و دیر بهتر خبر دا واحسن قائلا ادیر کے صدا دا مفہوم او دا پوئی پہ اعتبار بانے او دا نتیجے پہ اعتبار الحمدللہ رلام اللہ رسول اللہ حمد بالقرآن زمنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وذکرنا تلاوتو انا اللین و انا النہار صلی اللہ خیر محافظ و وہو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه يا ايها الذين امنوا اغتسلوا جيمان راوند دي اطيعوا الله اطاعت كويد الله تعالى واطيعوا الرسول اطاعت كويد پیغمبر وقل الامر منكم او د خاوندانو د اختیار تاسو نه وولل امر ملکو خاوندان د اختیار تاسو نو دا دو تفصیلی ما تاسو ته وی یو حکمرانان یو علما او بیا دا قید ورته لیکلې منکم یعنی دا هغه ارباب اختیار مننه بکوي چې هغه د تاسو څخه دی د تاسو څخه معنا دا ده چې که یو سړی عالم وي د قران او سنت خو مسلمان دی نو موږ هغه په اجتهادات او کې مستغربین هغه مسلمانان دي چې راغوی ذهن ټوټل غربي شوی صحیح ا مستشرقین دا اغا مغربیانی چې اغه په شرقي امور واول الامر منکم فان تنازعتم کچره تاسو جګړه پیدا شو فی شین پس معاملې فردو ال الله نو واپس کئ دا الله تعالی تا ور رسول پیغمبر تا ان کنتم تؤمنون کچره تاسو ایمان ساتئ پالا باندې والیوم الاخر اپروز دا اخر باندې ذالک خیر دا بهتر دی و احسن تاویلا او دا خیست دی تاویلن دا مرجع پا اعتبار الٹیمیٹ ریزلٹ تاویل بھی الٹیمیٹ ریزلٹ فائنل ریزلٹ نو سلور شئی ندل تذکر شو اطیع اللہ کتاب اللہ منی و اطیع الرسول سنت رسول منی و اولی الامر منکم اجماع منی دا علماء اولی الامر منکم جیسے سوئی اجماع یونانیمس ڈیسیجن یونانیمس ڈیسیجن او فان تنازعتم فی شیء فردو کہ جګړه پیدا شو د دینه بعد په یو شی کې چې نه کتاب الله کې واضح دی نه په سنت د رسول کې واضح دی نه په د امت اجماع شوی دا یو نوې ایشو پیدا شو یو ایشو پیدا سلوشن سره ما الله تعالی فرمایي کتاب الله او سنت رسول ته واپس لاړ شي ان تبدور چرته کلو ملاو شي چې جیورس به د هغه په اساس باندې اجتهاد وکي او د قیاس په حواله باندې دا مسله حل کړي نو قیاس وي ورته نو سلور بنیادی اصول د شریع یا سورس د اسلام اکلا کتاب الله نمبر 2 سنت رسول نمبر 3 اجماع امت او نمبر 4 آیاتان د قتل یا کسانو تا یظلمونا چې هغه دا خیال کوي داوه لري ځان معنا یو داوه چې بنیاد دی ځان داسې داوه ده چې بنیاد نشته يزعمون غيدا غمان كي انهم امنوا چكني دوی ایمان راوړې دي بما پاغن دین باندې پاغ شریعت باندې انزل الیک اچ نازل شوی لتا تا وما او پا شریعت باندې انزل من قبل کا چې نازل شوی د مخکستان یریدونا دای غاری ان یتحاکموا الی الطاغوت چې دایدا محاکمه یوسی تحاکم معنا مثلا محکمه تولل تحاکم معنا مثلا محکمه تولل یریدونا دیواری ان یتحاکمو چه دیدا محاکمیو سی الالتاغوت تاغوتا الالتاغوت تاغوتا نو تاغوت نظام دا ما سوى اللہ توئی دا اللہ نا علاوہ دا انسان نظام آگی تسوئی تاغوت وئی وقد امرو حالا کہ دیتا حکم شوئے دے ان یکفرو بیچ دے با انکار کئی دا تاغوتی نظام نا ویرید الشیطان و شیطان غالی ان یزلون چی گمراہ کے دوی زلالم بغیدہ پر دیر لرے اولو گمراہ ہے دا مسلمان دا اسلام دا دعوے نباد دا مسلمان مملکت دا قیام نباد چی دا اللہ دا نظام نا علاوہ دا تاغوت پا نظام بانے فیصلے کئی دا اتباد شیطان دا دا دا اتباع دا شیطان دا او دا شیطان دغه اتباع دا دا خلق دیر لره گمراه تو رسی گبیا واپسی نا مونا انهم آمنوا آیاتان دی کتلی آکفان یفغمونا چه غی خدا و دالری انهم آمنوا بما انزل الیکا چه دی ایمان را ورد پا شریعت بانده چه نازل شویر تا تا وما انزل من قبلکا او آغا شریعت چه نازل شویر مخستانا یریدونا دی داغواری ان یتحاکمو چه دی دا مرافق یوسی دا محاکم یوسی الات تاغوت تاغوتی نظام تا ستا تاغوتی نظام نمار تاغوت تا ستا دریشوی نخوریو چه یو تاغوت شیطان تا بای تاغوت شیطان تا بای دغه تاغوت لټر معنا د کثیر الطغیان ډیر سرکشا څه ډیر سرکشا کثیر الطغیان نو دا څوک دی شیطان نمبر دین تاغوت د الله نه علاوه هغه معبود چې خپل عبادت ته خلق رب دی هغه معبود چې خپل عبادت ته لکه فرعون او نمرود خلق رب بلل فتا خپل عبادت ته او نمبر دین تاغوت د انسان جوړ نظام وقد امروا علاکه دوی ته حکم شوه دی ان یکفروا به چلے انکارو کے دا دے تاغوتی نظام نا ویوریدو شیطانو اغوار شیطان ایو ذلہم چی گمراہ کی دوئے زلالم بغیدہ پڑیر لوئے گمراہ ہے ویدہ قیل لہم اکل چوویل شدوئے تا تعالو راشے الامان زد اللہ آغا شیطا چی نازل کرے دے اللہ تا دا یعنی آغا شریعت تا چی اللہ نازل کرے دے آغا کتاب تا چی اللہ نازل کرے دے ویل الرسول او راشه پیغمبر تا چه فیصلو کد اللہ پا قانون اد پیغمبر پا نظام اللہ پا قانون اد پیغمبر پا نظام چکل دا دعوت ورطور کن اللہ تعالی فرمائی چه منافقین تتکور رأیت المنافقین تبوینی منافقان یسدو نقن کسدو دا چه غیب مقعلی بتانا مکمل تو غیب موضوع بلنی سبکی یعنی مقبالی بتانا مکمل تو سبجک ببلنی ٹاپک ببلنی فکیف اذا صابت ہوئی پس حالت بید دوئی چکل عرصی دوئی تا مصیبت بما قدمت ایدیهم پس رب دا آگے چلی گلی دلا سنو دوئی یعنی عمل دوئی سم جاؤو کا بیا برازی تا تا یخلفونا تسمون بکی اللہ تعالی بالے ان عردنا چی منگا ارادنا لکر اللہ احسانا و توفیقا مگر دا مصلحات و توفیقا اد توفیق توفیق مانا چی منگ جوڑ راولو یعنی منگا دا خبر زکا ٹاپک بدل کرو چی منگا نگوالو چی دا خلیج دا نفرت دیر وسیش اولائک اللذینا دا آکسان دے اقدم اللہ و ما فی قلوبیم چی پویگی اللہ تعالی پاگشے چی پزون دو دے کے دے فآرز غنو تد دین مخو گرزوا وحظهم نصیحت ورطوکا وقل لهم اووای دویتا فی انفسهم پا باب دا نفسون دوی کے قولم بلیغا خبرا خیستا وما ارسلنا من رسول انو لگلی منگا حسیو پیغمبر اللہ لیو تاغا مگر دید پارا چی داغی تاغا تکریشے بی اذن اللہ و حکم دا اللہ تعالی انا اللہ تعالی وی پیغمبر صرف دید پارا ندے چی تاستا و بیانو نکی اتاستا با درس وی نا پیغمبر ستا دا پار رول ماڈل دا اغو فالو کے دا جوان پار میدان کے باغا فالو کے وما ارسلنا نو لگلی منگا اسیو پیغمبر اللہ مگر دید پارا لیو تو آغا چی داغی تاغا تکریشی و بیڈین سکریشی بی اذن اللہ ادار پیغمبر اتاغت چی کی اللہ تعالی و ادار خدا حکم دے ولو انہم از ظلمو انفسهم اکچر دوی پاغا وکی چی زیادے کرے و زانو نخبرو سرا جاؤو کراغلی ویتا تا فستغفر اللہ اس اللہ تعالی و انسان نخطا کی گی کل ارادی کل غیر ارادی چکتا او منلا چه ارادی طور دی تری دی شیطانی نظام تا و تاغوتی نظام تا او دا اللہ و دا پیغمبر نظام پر خود دے خب باید چه انسان دے مسلمان دے چه احساس و توشی دا کار خونے غلط کردے چه دا پلے غلط ہے احساس خور توشی نا اللہ تعالی وی چه کر دوی زان بانے دا غزیاتے کرو کتا تراغل لے ولو اندو ما کچر دوی ظلمو انفسهم پا وقت چه زیاتے کرو زانو نخبرو سرا جاؤو کتا تراغلے وے فاستغفر اللہ بخنے گفتے وے اللہ تعالیٰ نا واستغفر لہم الرسول اب بخنے گفتے دیر پار پیغمبر لوجد اللہ ندیب مندلے اللہ تعالیٰ توابا توب قبل ان کے رحیما او میرا بانا خدر خدا ہوا نا احساس ورتا نکیجی چھ زمان ناروا ناروا دی ادھے انسان او دا مسلمان پا حوالا دار طول ناکارا کار دیتا دفر غلطہ احساس نکیجی فلا فلا نا دلا معنا نا اوئی نا ایسا نو کول پکار وربکا زمارستا پربان قسم اللہ وی چې زما دستا رب باندې قسم وي. لا یؤمنون دا خلق مؤمنان کېدی نه شي تر هغې پورې حتا یو حکموکا تر هغې چې تا فیصله کوونکې جج جوړ کړي فی ما شجر بینهم په هغه جګړه کې چې پیدا شوې ده میز د دوی کې چې د دوی میز کې کوم منازعات دي کوم قضایا دي کمې جګړې دي کوم جنګونه دي کمې شخړې دي که هغې کې ته جج جوړ کړې می یعنې ستا قانون جج جوړ کړو نو خو مؤمنان دي که ستا قانون جج نه جوړی زما د ستا په رب باندې قسم دا مؤمنان دي. فلا وربك لا يؤمنون دای مؤمنان نشکه دے حتا مگر الا يحكموك چه تا ججول کی فیما شجر بینهم پا غشے کے چه اغا باعث دے اختلاف یعنی جو جنگ جوڑ شوے دے دوی میں اس کے ثم لا یجدو فی انفسهم او بیا دوی نماسو سی فزنو اخفلو کے حرجن ریزسٹنس حرجن مانا ریزسٹنس یعنی جج کوئی جوڑ کرے اس یقیناً چی فیصلہ کیجی نو دیو قصب پا حق کیو دبل با مخالفی. اس اللہ تعالی ایمان صرف دام نہ دے چې د پیغمبر او د الله قانون ته د قضیه راوړه محکمې ته رالی نه محکمې چې بیا فیصله وکړه نو که ستا خلاف وکړه په فراخ در باندې قبول کړه ریزیسټنس کوي ځکه راځي بیا د ایمان نشته. ثم لا یجدو او بیا یې نه محسوسو لفی انفسهم په زړونو خپلو کې حرجن ریزیسټنس مما قضیتا د هغه فیصلې چې تا کړې دا ویسلمو تسلیما ادی دا تسلیم کی مکمل تسلیمولو سره چې بس د الله د پیغمبر فیصله ده زما په سر سره الله د پیغمبر فیصله ده په سر سره اوس الله تعالی وایي ما د دې لپاره آسان قانون رالېږلی دي حالانکه زه خدای یم زه خالق یم زه مالک یم زه رب یم زه حکمران یم. یو سړی او څه چې د دغه سړي ملکیت کې دي دا ټول زما ملکیت دی یعنی سره د ده ملکیت زما ملکیت نه دی په خپله هم زما ملکیت دی. نو الله تعالی فرمایي چې ځکه دا حکم وکړه چې ځان مړ کړه نو باید چې دا مسلمان شاته ونه ګوري خو چې بس در ځان مړ شي یعنی که خدای وویل چې دې کوی ته ورټوپ کړه نو ته بیا څه وایي چې دا خو هلاکت دی دا خودکشي ده دا ستا نفس یا ستا ژوند دا ستا ژوند دی که د چا دی دا د الله دی. الله تعالی وویل دغه ستا کومه پراپرټي چې ده دې ته اور واچوه څه وکړه ورته اور ورته واچوه نو ته بس وایي چې دا پر اسراف دی دا خو زیاده مال ده دا ستا مال دی چې د چا دی هغه اور ورته واچوه. ولو انا كتبنا عليهم اكثري مونږ مقرر کړي دوی باندې ان اقتلوا انفسكم چې تاسو قتل کړئ ځانونه خپل او خرجو من دیارکم یا اوزید کورونو خپل نه پریږدئ دا ما فقدو نه بو کړی دا کار الا قليل منهم مگر ډیر لوګو کسانو د دوی نه. ولو انهم فقدوا اكثري دوی کړي وي ما هر هغه کار یو غزون به چې دوی ته داغه ایڈوایس ورکول شي. اس اللہ تعالیٰ فرمائی زما امر صرف امر نہیں زما امر صرف امر نہیں دا سنسیر او مخلصانہ ایڈوائس ہوں گی دا مخلصانہ ایڈوائس ہوں گی بظاہر بتاتا دا خسارخ کاری خفل حقیقت داستا منفعت تے بظاہر بتاتا دا خسارخ کاری خفل حقیقت داستا منفعت تے داستا نفدا دا دی وجہ اللہ تعالیٰ ورطوا عزوی چه ولو انهم فعلوا ما يغزون به اکثر دای کړي وی هر هغه کار یغزون به چه دوی ته داګه مخلصانه واز کړي شوی دی لکان خیر لهم نو دا به بهتر دوی د پارا واشد تثبیتا ادا به ډیر مضبوطو د استحکام د ایمان لپاره دوسرے پر د استحکام نو موږ به حیثیت مسلمان همیشه دا سوچ لرو چې خدای مو ایمان مضبوط کی سو کی خدای مو ایمان نو کوي سره وای چې خدای دې زما مثل مضبوط کی نو مسل در څنګه مضبوط کی ہاں مسل در خدای مضبوط کی نو سبا کوي ایکسرسائز بکې سبا کوي ایکسرسائز بکې بس ایمان هم دقه څه مسله ده پربک نو الله تعالی وای نا واپس سره اته نمبر 3 سټیپ ده فلا وربک نا وربک زما دستا پربانه قسم لا یؤمنون چې دا خلق ترغه مؤمنان نشي کې دي حتا یو حکیموکا چې سو پورې ته جج نه جوړ کړي سو پیغمبر پیغمبر خود زمون جج نشی که ریشتر دنیا کی دا قانون مراد دے حتی یو حکمو کا چی تر سو پورے تو حاکم و قاضی نی جو کڑی فیما پاغ مسلو کے شجر بینہم چی باعث دے اختلاف جوڑ شویر دو دنی دنس کے سم ملا یجدو فی انفسین اب یا دین محسوس ہے پزنو پلو کے خرجن تنگی تنگی معنی ریزسٹنس یعنی چی دو خدای قانون اد پیغمبر قانون کبا فیصلہ اکڑا نو کستا خلاف ہوندہ بس قلعو زبان لکھا دقا کا سابقی مالی نقصان دے اللہ تعالیٰ وی دادا خیر دے ویسلمو تسلیما اچھ دی سرندرو کی مکمل سرندر ولو انا کتبنا غلیہن اکچر ما مقرر کرے دوی بانے ان اقتلو انفسکن چی زانو نمڑ کئی سکا اللہ تعالیٰ وی زمان لکن زخالکن ہر سو ستا زانو زمان ملکیت دے تاسو زما مدد زما ملکیت ته نو کدی دا سلو بار وردو نو ما څو جلد ته نه شو بوتله څه بوتله مش څو کرا باندې کیس کو دي زما خپل ملکیت ته نه الله تعالی دا ټول خپل باندې ملکیت ته چې زما څه ځان مړکا نو شاته نو ګوره بس دا ځان نو ولو اننا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم كچره مونگا لیکلین مقرر کړی دوی باندې ان يقتلوا انفسكم چې قتل کوي ځانو خپل او خرجو من دیارکم یا اوزی من دیارکم دکورو نخپلونا ما فعلو الا قلیل منهم نو نبو کرے داکار مگر لگو کسانو زدینا ولو انہم فعلو اکچر دوی کرے وے ما یو حضون بھی آغا حکم چدیت داغے وادو نصیت ورکوئے شی نو اس اللہ تعالیٰ ویدے چکم حکم کم نو دا حکم صرف حکم ندے دا استاد پارا سنسیر ایڈوائز دے او سنسیر ایڈوائز آگے تا وی چی داغی نتیجستا حق کی بہتر ہے مخلصانہ مشورہ حالانکہ بعض اوقات دیو دوست مخلصانہ مشورہ سڑی کا خون لگی دیو دوست مخلصانہ مشورہ یعنی مثلا یو سڑی جو باتی شوئے دے توپک کے راغست دے پھر آغست دے کلاسن کو پھر آغست دے او بس زمد آن سڑے نامل کو صحیح اس یو دوست اگر پلا رکے ورکا سنسیر ایڈوائز سکتے خبر بانے سوچ کول پکار دی دی تحقیق کول پکار دی دی خبر خان چا کرے دا غلطہ نہیں فلان فلان فلان صحیح وہ ساگا وہ خدا سڑے دمرے موشنل دے صحیح چی دے آگا سڑے کو خی چی ورطوئی چی رضا زوم در سڑے لچی دا سی چی ورطوئی فلان فلان فلان صحیح نا سنسیر دا شے دے دا کملوان دنے سڑے چی ورطوئی نا زدی بلکل نکلی دا صحیح دے آگا وہ آگا سر جنگ ہم کئی آگا سر لا تو مچے فلان فلان وہ چی رے گی دماغ یخشی صحیح اور اس سے سوچو کی وہ چی رضی دوست دا مشورہ دار طول نبیہ نزی توئی سنسیر مخلصانہ مشورہ ولو انهم فعلوا ما يغضون به لكان خيرا لهم نداب بهتر ودوی دپارا واشد تثبیتا اداب مضبوط وا د ایمان د تقویت دپارا د ایمان د استقامت دپارا نبدغ یعنی واضح خبر الله تعالی فرمای چې زوام چې دا کوا او دا مکوا سی دا بس دا ایمان مضبوطی چې دا کول ولا کار او کی او نه کول ولا نو کې ندا بستا ایمان مضبوط کی نو مې تاسو ته مثال درکو چې کوم سپید خان وای چې مسل مضبوطه ول غواړم نو تاسو څه کوه ویټ لفټینګ کوه نو ایکسرسایز کوه نو صحیح اوس دغه ته اپنا سنا ته باندې مسل مضبوطی نو مسل مضبوطه نو بس ایکسرسایز بکې ایمان مضبوطه موږ ایمان مګه خدای مفت کې بلني الله تعالی ایمان ایکسرسایز غواړي ایمان مضبوطی دل څه غواړي ایکسرسایز غواړي او کوم ایکسرسایز چې جیم وړل تا کوم وای کوم ایکسرسایز جیم وړل نو جیم وړل دې باکه سوته اللہ دے پیغمبر دے بس چغر تو چھتا بدا ایکسرسائز کے دے سر بدی ایمان مضبوطی صحیح اسی سره ایکسرسائز پٹول خلق کئی خو مختلف قسم بیماری وی دے یو سری دم لا بیماری صحیح ناغت یو قسم ایکسرسائز کئی دے یو سری دم لا سو بیماری وی ناغت بل کے بل ازما یو کسلی دے ناغت دے لا کے سر شوی دے لا کے سر شوی ناغت یو شی ور کڑے بس اگر دغه سلاس کیو بز دے اگر ربر ہونے لاس کی دیوری ربر دہ دس گئی دس دس صحیح وہ ساغت خواندی چھ ویلے چھ تو ویٹ لفٹنگ کوارا اگر لاس کار دے کی ویٹ لفٹنگ سنگو نو دا هر چا د پاره ماهر سره هغه ته متعلق ایکسرسایز کوي چې دا ایکسرسایز وکړه نو دا شی به سره مضبوط شي نو صلی الله تعالی وایي ایمان والا ایکسرسایز دبر تخیم ته داسې وکړه صحیح نو به ظاهر کوي تکلیف ورکړي کنه ورکړي پس په ټریډ میل باندې دونه وال او یا ویټ لفټینګ کول او یا هغه سیکل داسې وړاندې ورته کول او داسې راخل او داسې کول اسان کار خو نه دی صحیح خو د نتیجې په اعتبار بهترین دی نتیجې په اعتبار نو الله تعالی وای دا چې تر کومه خبره کوم چې دا کوي دا م کوي دا د نتیجې په اعتبار خره ایمان باندې مضبوطی دی او ته باندې کوم لو کې تعالو لازم شه ورې تاسو باندې جنگ کول جنگ نو سمون زم بن باندې لازم دی روزه را باندې لازم دی حج را باندې لازم دی زکات را باندې لازم دی خو چې الله تعالی وای کوم شه باندې لازم شه دی دا غیر پر سرټن کنډیشنز سرټن سرکمستانسز چې شرایط څه دي سرکمستانسز صحیح خو خلق هغه د قران ترجمه راواخلي د قران ترجمه راوالي وای ته دا قران بغیر د جنگ بل خبره نه کوي د قران بغیر د جنگ زکه عالم خو وینا هغه ته قران تقاضي معلومي دي قران خو ټول په سټډي کې وینا نه حدیث پیغمبر په سټډي کې صحیح نو بس ان ائسولیشن یو آیت واخلي اپټي باندې راشي سو مستشرق سو مستشرق نو مستشرق پټي باندې راشي زمونږ مسلمانانو صدقانونه خلق دي صحیح نو مونږ فرض ده کفر نه فرض دے بار بار قران وچ مس فرض دے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ کہ منوں کا سریج گھنٹے سے کو منوں کو سریج گھنٹے کو نا داغے دے پار خاص ٹائم نہ دی داغے دے پار سرکمسٹانسز دی داغے دے پار ریکوئزٹس دی داغے دے پار کنڈیشن نہ چا وقت راسی او ا کنڈیشن دی من پورا کو ا پری ریکوئزٹ ٹول پورا کو بیا داغے نہ پاس کو صحیح اس اللہ وے زکات ور کئی سو کئی زکات ور کیندا شرشا دے کال ٹول دولس نہ زکات ور کئی ہاں نہ کچھ بس کال تیر رمضان کے تلو نہ ہوگا کہ ابا صحیح لکھ دے رے شرشا لګي اډیر صحیح سکچر دې لپاره سره ریکوئزټ دي سکنډیشن دي سرکمستانس دي نو چې هغه فلفل کی نو بیا زکات ادا کی خدای وايي حج کوي نو موږ ټول کار حج روان یا ټول مر حج روان نو چې کله د وسوی او ټایم راشي نو بس د وس او د ټایم په بنیاد باندې سره به حج لرسي نو الله تعالی وايي جنگ در باندې لازم دي کلا ان دټ از نیډیډ ان دټ از چې کله ضرورت چې ان اوایډبل وي ان ایویټیبل یو ماته تصور څنګه د دې په حواله خودلی دی یاد نه كتب عليكم القتال لازم شبر تاسو بان جنگ وهو كره لكم حالانکه دا جنگ نا خوخ ده تاسو سکه سهل لكم حالانکه دا نا خوخ ده تاسو تبعیت بار سرا وغطا ان تکرو شئن خو ممکن دا چه تاسو ببت منی یوشه تبعیت بار سرا وهو خیر لكم خدا ببیتر وی تاس دا پارا دا نتیجه پا اعتبار خدا ہوئی چه دا بتا تخنخ کاری خو نتیجه بیتار پارا دیر بہتر وغطان تحبو شیئن ممکن دا چه وشیبت دیر خوخی ووشر لکم خدا با دا نتیجه پا اعتبار دیر ناکاری تاس دا پارا وصل اللہ تعالی وی چه زوام یو کار کوا نتقب العقل وطمی پلائی کوا چه زوام نو ما تر مستقبل پتر ما تر نتیجه ام پتر دیو جی اللہ تعالی ورپسی ہوئی چه واللہ یعلمو اللہ تعالی پوئی جی مستقبل بانے و نتیجه بانے وانتم لا تعلمون او تاسن پوئے گئی چه ولو انهم فعلوا اکچر دوی کڑے وی ماغا کار یو غزون بی چه داغی مخلصانا واز او نصیت کے دیشی دوی تا لکان خیر اللہ ام دابا بیتر وی دوی دا پارا واشد تثبیتا ادابا مضبوط وی دے استقامت پا اعتبار او دا ایمان دا تقویت پا اعتبار وی ظل آتینا او اپا دا وقت یقینا بمنور کرے دوی تا ملت اللہ دا جانب پلنا اجرا غزیما دیر لوی اجر ولہ دینا او امون با ہدایت ور کرے دوی تا صراط مستقیما نے غلار طرف تا نو اس نے غلارا مفت کے نہیں ملا ہوئی جی پریکٹس بکے نو پنی غلار بروانے پریکٹس بکے ذکر دائیو کانسٹنٹ عمل لے صراط مستقیم ردی وجہ خمونگا درزی پیزد اللہ پہلی اور رکات کو اہدین صراط مستقیم اہدین صراط مثال ادا سے دے لکے اسے سان فرانسکو سے نو دا کو اس معلوم ادا چی فری وی فائل چرتا سلے سان فرانسکو تا خو کانسٹنٹلی اور کانٹینیوز دی دی سر نہ بتراغ سر پوری دی نو علا بدے اپروچ کے ستا سان فرانسکو تا او کدے دینا لس میں لا فری وی فائل بانے ابھی آتا سٹاکشا نور عملی بس نور عملی بس نور بس سان فرانسکو تا کندر رسی کیا مطلب پورم نشی رسی دے صحیح نو سرات مستقیم اللہ تعالی فرمائی فائنل ڈیسٹینیشن تا بزے دا کانسٹنٹ عمل لے تر مرگا پورے دا کانسٹنٹ عمل لے تر مرگا پورے یو خوبا ایگزٹ ناخلے سمجھ رکھے ایگزٹ بنا کے نہ رائٹ تھا نہ لیفٹ تھا پدی فری وے بنے بدے دے کانسٹنٹ او کنٹینیوس بروانے کانسٹنٹ او کنٹینیوس بروانے اردو کی وشاعر دی راجی خبر کرے دا وے چ مکتب عشق کے انداز نرالے دے کے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اگر وہ عشق مدرسہ جی نو مدرسہ عشق مدرسہ دا جی نو مدرسہ دا چھ کم سڑے پک سبق یاد کی اگر تو چھٹی نہ ملا وی حالانکہ دا ہم مدرسوں قانون دا چھ چا سبق یاد کوئی دا چھٹی شوا مجھے پتا مسجد کے وہ سبق ہے نو استاد سے ادا دے دے رہے پوری یاد تھی چھ سو سو کی یاد کیو ما تو اور نو دا چھٹی دا او شاہ بنو یاد کرن سما کھا وا نا یا دول بے کول صحیح خواہ ہوئے چھ عشق مدرسہ دا غی ضابطہ بالکل بن جانا چھ سو سبق خیا دے اگر تب چھٹی نہ ملے گی مانا دا چھ تمر گمر گ خبر وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا أَفَدَغَ وَقِيَقِينًا مُنْ بَوَرْكَرِ اُدَيْتَا دَخْبَلْ جَانِبْنَ لُوِي أَجْرًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ أَمُنْ بَقَائِدْ كَرِ اُدَيْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا نِغِلَارِتَا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اس سراط مستقیم ترک واپس لار سے سورہ فاتحہ تھا سراط المستقیم منتوخایا نغلارا منتوخایا نغلارا سیدھا لارا صراط الذين لا دعاغچا انعم تعلیم چتا انعام کر دیا گوئی باندے نو دا صراط مستقیم دے انٹرپیٹیشن یا ایکسپلینیشن خوبا دیر تفصیلی بھی نو آسانا ہے سر اللہ تعالیٰ و خودو شکم و خلق بانے ما انعام کر دا غی لار صراط مستقیم دا غی لار صراط یعنی دا انعام والا خلق چی دی دا دا صراط مستقیم سمبلز دی دا صراط مستقیم سمبل فری وے فائر سوچے فری وے فائر دا خو پورا سرور سو ملے تر سان فرانسکو پورے تر سو پورے سان او کرا کرا پکی برانچو نام دائی پتائی جدا کیجی نو سڑے کنفروز سی چرتا فری میں خطا کری گی چرتا فری میں خطا کری نو دائی پتائی دی سائن میں لگو رہی لگو رہی سائن میں کہاں ہاں انترسٹیٹ فائر ہاں ہاں نا یعنی دی فری وے فائر دا غیر دائی پتائی بانے بس سائن تا تر ازی التا بے سائن لگو لی فری وے فائر نا صحیح اور دا سر پارا چرتا کنفروز دوشن دا غلار دا چرتا ایک زیتی نہیں غلطے چرتا خطا شوئی نہیں چرتا گلبر شوی دی صحیح نو دا ساين چې دی باندې تا لار کانسنتلی او کانټینیوسلی معلومه اوس اصل کې دا خلق چې کوم باندې خدای انعام کړی دی دا هغه خلق دی چې دی ساين او سمبل دی د فری دی د صراط مستقیم اوس دغه کم خلق دی نن نه سبق د دغه خلقو لګه تشریح کړي واپس ومن يطع الله اسوچه طاقت کید الله ور رسول اد پیغمبر فولای کدا کسان مغلذینا دا هغه چا مرګری دی انهم الله علیهم چې الله تعالی انعام کړی دی هغه باندې اوس دا سوچ دا کوم خلق مثلور تفقید من النبینا پیغمبران دی و صدیقینا رسول خلق دی و صدیقینا رسول خلق دی و شهداء شهیدان دی الله تعالی کې و صالحین انیکان خلق دی بس اللہ تعالیٰ فرمائی چون دا سرور طبقی دی دا سرور طبقی دا دین حلاوہ پینزم طبقہ بلا نشتا چی اغیتا منگا وہ چی پدائی بانے خدای انعام کر دے نا بس اللہ تعالیٰ وی ما انعام پدائی سرور طبقو کر دے بلکہ ان دا اینڈ پینزم ذکر لفظ شہدہ دو ترجمہ علماء کردی دی یو شہدہ شہیدان پلا رد اللہ کے یو شہدہ پا مانا دا علماء دا قرآن سنت ذکر حدیث کردی العلماء شہداء اللہ فی الارض علماء دا دا خدای گواہان دی پزما کے د خدای گواهان د خدای نمائندگان دی پزما کې پریکټیکل علما فاولائک مع الذین دا کسان دا چا عمل کړی دی انعم الله علیهم چې انعام کړی دی الله تعالی خو یې باندې من النبینا د پیغمبرانو نا او صدیقینا د صدیقانو نا او شهداء او د علماو نا یا د شهیدانو نا او صالحین د نیکانو خلقنا نو بس پینځه طبقه شي یو انبیا نمبر اول نمبر دویم رښتونی خلق نمبر دریم شهیدان پر عرب اللہ کے سلورم پریکٹیکل علماء دا قرآن سنت او پینزم نیکان او پاکان خلق نو بس دا پینزم تب کے اغا دی سدھے بانے خدا انعام کر دے بل شیطان اللہ تعالی انعام نوئے وحسن اولائے کا اخیستری دا کسان رفیقن دا ملگری پہ اعتبار وحسن اولائے کا رفیقن دا خلق چھ سو دی سر ملگری شو پیغمبران سر ملگری شو دا خملگری ہاں چاچے مرگتیاو کلا علماء سر دا خلق دے چاچے مرگتیاو کلا شہداء سر دا خلق دے رشتون خلق و سرہ دا خلق دے صالحان و سرہ دا خلق دے صحیح حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم الى من یخاللو ہر یو سرے على دین خلیلہ دے دخپل دوست پا دین بانی وی دے صحیح دخپل کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز صحیح اسی یو سرے چی قمار باز دے او بل سره دوست دی نو داغه متعلق ته یقینا به رښتیا هم دغه مزاج سره لیکن نیمه سره رفاقت پسې صحیح ده تر نه پسې خبر یو سره دی شیس کی سکے ها ڈرنک کوي او بل سره هغه مستقل مرګر دی پس فا ټایم بین کو سره نه څه دا خو دا خبر نه موږ ورته د چوتي یار چې په خمر کې تیار ده چې په خمر کې تیار ده پسې ده سره پیاله ده صحیح نو پیغمبر اسلام فرمایي چې اگر دوستی جوړې فلینظر احدکم الی من یخاللو لومبه خور او فکر وکړه چې دا چا سره دوستی جوړم دا څنګه سره قهر میں وانڑے پسند کرے سبا کو عذاب وانڑے ورا روم یہ دو شیر میں ڈیرے جبہ ویلی دی چے تا توانی دور باش از یار بد تا توانی دور باش از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد ارے مست نہیں پندری کہ تجھ مشی دلتے اس انگریزاں دے گوری ہے زکہ میرے دار کم تو کنفیوز دی نا دین چرتا مینٹل سیٹسفیکشن واڑی سو واڑی اور ورا روم کتاب اپ مینٹل سیٹسفیکشن ور گئی چے تا توانی دور باش از یار بد چ وس درسی نه کار دوست نه ځان لا تعلق کا ولې یار بد بدتر بود ازمار بد ناکار یار د تور زهریله مار نه ډیر زیات خطرناک او هغه بیا موازنه کړی دا کمپیر نه کړی دی سی دی چې مار بد تنها تورا بر جا زند مار بد تنها تورا بر جا زند ولی یار بد بر جانو بر ایما زند او چې ناکار مار خدای دې بچاتی کوي چې چلے نو صرف روح بد والی مر بدی کی کنا کار یار بدی دمبے ایمان ختم ہے رسو بدی روح علی دمبے بدی بیمان کئی رسو بدی بیمڑائی صحیح شو دمبے بدی سکے بیمان کئی بدی پکے مار بازائے بدی اڑے پر شراب نوشائے بدی اڑے پگلیو بدی اڑے پر ہزنائے بدی اڑے پر ڈکیتی بدی اڑے پر کنا کار ہے بدی اڑے دیکھو اس او داغی اٹی میں انجام بسی چرتا مرشے وینو صحیح دا شہر دما دل چھ مارے بد تنہا تو را بر جانند ولی یار بد بر جانو بر ایمان زند ومن یتع اللہ ورسولہ اسوچه طاقت کې دا الله او د پیغمبر فولای کا دا کسان مغلذینا دا چا ملګری دی ان هم الله غلیم چې انعام کړی دی الله تعالی غیبانه من النبیین د پیغمبرانو نا او صدیقین صدیقانو نا او شهدا شهداو نا او صالحین او نیکانو نا دا ضرورت تفکیک نه پیندو تفکیک بلا کې وای وحسن اولئک رفیقا اخیست دی دا کسان د ملګری په اعتبار کہ اللہ تعالی قران کریم کے بلدے فرمائے چاہے الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين خدای وے دس دنیا کا کامیاب بین دنیا کی او اخرت کی دنیا کی او اخرت نمبر اول تقوا نمبر اول تقوا او نمبر دو وكونوا مع الصادقين خو خلق مل گیا کوا خو خلق سر کی نہ پاسا نہ کار خلق سر مکی نہ پاسا ذالک الفضل من الله دا مہربانی دا اللہ تعالی دا جدی طرح سے عمل کرتے اسوا دا مہربانی دا اللہ تعالی ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما كافي بالله تعالى غانم پاشي يا ايها الذين امنوا او ايمان والو خذوا حذركم خذوا حذركم چکل جنگ ان اوائیڈیبل بھی چکل جنگ لازم شي کل جنگ لازم شي نو خذوا حذركم تاسو ونيسي حذركم احتياط اخبل خذوا حذركم منا تاسو اخبل احتياط ونيسي نتي جنگ شروع سين سي احتياط خلق نيسي بنکر جوڑ کی سنگر جوڑ کی اسلحہ پیدا کی فلاں فلاں فلاں خلق تدریب کی صحیح خذو حذرکم نو حذر پا مانا دا اسلحے او دا ترتیبات دے جسی شہر ترتیبات دے صحیح خذو حذرکم ونس احتیاط اقبل یعنی سچر جنگ تک آزادا احضاراتا فانفرو سباتن تاسوز جنگ پارا سباتن پا گروپنو کے سکے پا گروپنو کے او انفرو جميعا یا اوزی یک مشت یا پا گروپنو کی one after the other یا یک مشت depend upon circumstances صحیح شو احوال سب بوری نو دا پیسلہ سو کئی دسو یعنی پا دے باب کے جرنیل سے کم سنگر کیوی دا اغل decision final وی دا اغل decision final نو کاغل وی چی all of a sudden all of us we should take so then we should او کاغل ترتیبات دا سینو چی او گروپ با ٹیکو کو زبر و سور پسی ولارو شیخ ایسی ساتھ جنگی گی زین گروپ بوشی شیخ ایو جنگی گی رنگو پروشی صحیح وَإِنَّ مِلْكُمْ اَتَاكِ سَرَ بَعْدِ اِسْتَاسُنَا لَمَنْ آغَدِ لَيُبَتِّ أَنَّا چِدھے پَخْفَلَ جَنگ رُسْتُ کی گئے اور نورم رُسْتُ کی پَخْفَلَ رُسْتُ کی گئے اور نورم رہی اوف بدحال لے اور ورہی سوئے وہی بدحال لے اور ورہی گئے نو نا پَخْفَلَ دی اور نا بل پر دی اللہ تعالیٰ فرمائی دو پی جنم تاسو کے سخلق آغا دی وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ أَتَاكِ سَرَ بَعْضِي تَاسُ كِي آغَ شَخْص دِي لَيُبَتِّئَنَّ چِ دے پَخْ پَلَ رُسْتُ كِي گِي او بَلْ رُسْتُ كَي فَإِنَ صَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ نُو كَچَرِ عُرَسِي گِي تَاسَ فَجَنْ كِي مُصِيبَتٌ شِكَسْت مُصِيبَتٌ شِكَسْت قَالَ نُو دَغَ سَرَي وَي چی قد انغم اللہو تاکیک اللہ ما سر دیر میرا بانی کرے دا از لم اکن زکزنو مغم دوی سر شہیدن حاضر پجا شکر دے چیزنو شکر دے کنی دماغ ہوں سیاس سرماتے ہیں اسماتے ہیں عمرو از لم اکن مغم شہیدا ولئن اصابکم فضل من اللہ اکچر ارسی کی تاست میرا بانی دا اللہ جانبنا فتحا سچے فتحا او غنیمت لیقول اللہ ندغ سرے از منگا شیخ سے بوئے دغ دلہ بسالت چاہتا ہلال امتیاز چاہتا نشان حیدر پڑی آرمی کے مختلف تمغی ہوئی نہ صرف تمغی نہیں اگر طرح نقد پیسے میں اگر سر پراپرٹی میں ورکے سر بنگلے ورکے اگر سر ڈیر ایز اگن ورکے صحیح مچوس کلا فتح او کامیابی نصیب شی دے ویا کاش زوم تلے مفتکر تم غمات ام ملاو شیویا دے ولا سیکڑا مت ورا تے ملاو شیویا یا لیتنی کل تم غاو اے کاش زوم اے دوی سرا پاپو ز فوز بن غزیما کامیاب شے بم پلو یا کامیاب اے نو دامیس کی جملہ چے اللہ تعالی وی دے دا خبر داس حسرت سر کئی کان لم تکن بینکم و بینہ مودا لکہ چستا سو رد پم یس کیو برتر تعلق نو دے کمر محروم پا دے صحیح اسے او خدا سنے دے یعنی مین دے آرمی سره تعلق دیستے آرمی کامیاب شای تمغیم ملاو شو پیسے ملاو شو جائداد نہ ملاو شو لو عزت او شرافت ورته ملاو شو یو سره دغه آرمی سره تعلق دیستے نہ کا حسرت کین حسرت فزاید ذکر دغه آرمی منبر نه دے دغه آرمی منبر نه الله تعالی وي دې خو داسې خبره کوي لکه چې دی تاسو نه پېژند او تاسو بنه پېژندې دی دغه نو چې تاسو تلئ نو دی په خپله هم رسته کېدو او خلک یې رسته کول فلیقاتل فی سبیل الله پس جنگ دے کئی پلا دا اللہ کے آکسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چی اغی خرسی دا دنیا جون دا آخرت دا خیر دا پارا دنیا جون خرس کی پتی کے بدلہ کسی گواری آخرت گواری ومن یقاتل فی سبیل اللہ اسوچ جنگ کئی پلا دا اللہ کے فیقتل قتل شی او یغلب یا غالب شی فیقتل شہید شی او یغلب یا غالب شی فسوف نوتی اجرن غزیما پس درد چورکو بد تلو اجر اس اللہ تعالیٰ وی جنگو کئی جنگو کئی جنگو نزین تا دارا بی دا جنگ بغیر بات دا جنگو لیو کئی دا جنگ بولیو کئی اللہ تعالیٰ وجہ کئی چی وما لکن لا تقاتلونا اسشوی دی تاسو باندے چی تاسو جنگ نا کوئی پلا دا اللہ کے حالانکہ باعث موجود دے سشی باعث موجود دے سب باعث دے والمستدعفینا مستدعف آغا چاہتا ہوئی چی دا اغی دیو رائس دا اغی ناغست شوی اغی اوپرس شوی سجن شوی اوپرس شوی والمستدعفین من الرجال اغا کمزوری کری شوی خلق محروم خلق دناری نونا والنسائی ازنانا والبلدان اماشمان اللذین اغا مستدعفین چی اغی دا اغا دائن واتیم نشی ظلمن ہو سرکی الذين يقولون اركسان يقول وي ربنا او رب زمونغا اخرجنا وباس مونغا من هذه القريه ددي شارنا الظالم آل واچ ظالم دي آل ددي شار واجعل لنا من لدنك وليا اب پیدا کے مونغ پارا دخل جانب نا وليا سو پروٹیکٹر واجعل لنا من لدنك نصيرا اب پیدا کے مونغ پارا دخل جانب نا سو ہیلپر خود مدد کروں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے بارش موجود دے ہمائے تاستا بارش خود دو شہینا چی جنگ اسلام کے لازم و واجب دے نمبر اول چی چادر بانے جنگ امپوز کرو کاؤنٹر کے دے دولک مثال احمد چی چادر بانے جنگ امپوز کرو نصبہ کے نحس دے وردہ سجا خیر دے رازم یا استاد عقیدی خلاف کانسپیریسی کئی سکئی دسیسہ کئی دسیسے کئی نو کاؤنٹر کے دے نمبر درین دا چی مسلمانان دے دن پا اساس بانے اگر سر ظلم کی اگر بل اس جرم نشتا سو جرم دے چی مسلمانان نبیا بسکے دے ظالم خلاف بود رہی درائیم او سلورم سورہ حج کے اللہ تعالیٰ فرمائی الذین اخرجو من دیارہم بغیر حق دین چی مسلمانان صرف داغی دا عقیدے پا بنیاد داغی دا پراپٹی نے استلے شوی دی الذين امنوا وكسان چه مان راولد يقاتلون اغي قتال او جنگي پلار دا الله کي والذين كفروا وكسان چه کفر کړي دي يقاتلون اغي جنگي په سبيل الطاغوت پلار دا طاغوت کي الله تعالی وي مسلمان دا الله لار کي جنگي او کافر دا طاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان پس قتال کي دا شيطان دوستان سرا ان کي دا شيطان كان ضعيفا تاکی سر تدبیر دا شیطان کان ضعیفن دا کمزور دے بلا قبط بنے ڈیفیٹ کی گی علم تر ایلن لذینا قیل لهم اس اللہ تعالی مسلمانان دا لوگوں نے تانہ ورکی سوال ورکی ترد نگر کا شب حش علم تر ایلن لذینا آیا تان دی قتلیا کسان قیل لهم چی دیتا ویرشیو کفو ایدیکن کفو اید بند دوسا تا اللہ سن اخبر سمو آئی ریٹالیٹ کوئی ما کسو دفتر جاتے کئی ریٹالیٹ بیکاز دس از ناٹ ڈیٹائن سسو پورے تیار نہیں چوسو پر نالتا با ریٹالیشن ہم نکے ریٹالیشن بکل اکے ہاں چی بیا خلما تو لشے ریٹالیشن بکل اکے ہاں چی کلا بیا خلما تو لشے قیل لهم کفو ایدیکم چی بندو ساتے لاسن اقبل سکوئی واقیم الصلاة منزون کوئی وحات الزکاة زکاة نور کوئی نوچے ٹائم را گئے فلما كتب عليهم القتال شكل لازم شدوی بان جنگ اذا فريقهم منهم يودل دغا کسانونا يخشون الناس دیر دل دشمنانونا کخشیت اللہ لکا مسلمان چی دخدائی نصوری ریگی چی دخد دشمن نبیا دور یری دل چی لکا مسلمان دخدائی نصوری ریگی او اشد خشیا یا دی دیر زیادت دو دشمن نپی رکی وقالو اللہ تعالی وی بیا امدغ خرکن دلی مکہ تب تالے دل قتالا ولی تا فرس کری دی مونگ بانے جنگ لولا خرطنا تا ولی نیم وخر کری مونگا الى اجر القریب تر یونیز بے وقت بورے یعنی مونگ لبا دی لگ نور ٹائم مونگا کری مونگ لبا دی لگ نور وقت مرا کری دی قل طور تا او آیا متاع الدنیا قلیل چی وقت دنیا دیر لگ دی چی نور وقت میں دھکڑے خطا سو عمر شیوئے چلا غیب ہوئے محمد با دی بیا کنکو والآخرت خیر لمن اتقى آخرت بہتر دے آجا لپارا چیری جی اللہ نا ولا تظلمون فتیلا ازیاتے بن شکو لے تاسو بانے دیر لگ فتیل نقیر ہو کتنی دوڑ جاسا تھی اینا ما تکونو یدرککم الموت اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا کم کسان چی جنگ لندی ولی ندی مر نیری جنگ بچے ندی آقا دا غشی مسئلہ بایاد چاہتا ہی آدھی یاد رکھنا آقا یو دوست بس دوست پر مرگری سنگر سے بزو آقا اینا میں صوبہ زمان دا جنگ لندی ساکھی بھی نا غور تین نا سرید را حیبت لی سڑی باہدن تایی چی دا سنگر پر آسی دا حیبت دا یا رخت مشی یہ رکھو دیر پا تکلیف تیار کیو اے چی او رسید رسیدو سر یو غش را گر دا پسر کی ورنہ ورد تو دی نیو ملما پسر کی اس دا بل سڑی چی دا کم کن خدا دا غش را پا مالا جی درو دے بوئی چی مرنے راو تن دے پاسیم دیر یا رید پس شای راو آدھا سر داکتر دے راوڑا صحیح داکتر بے او دا پا وزر والا غش را دے دے خوبا سرجری کو سبا کو سرجری بکو چی رایو باسو تین دماغ ہوتا یعنی سر کے ننا ہوتا رہے صحیح نو دې ډېر فکر مند چې خدای هغه وای وای کولې ما تا ته ویلو چې مرګ لري اسنه زم ګورم مرګ دراو تم پلان پلان صحیح اوس دا زور مرګ لري دې غا ډاکټر ته پوښتنه کوي ډاکټر سره دې بخښ هغه ورته سرجری کو نو کدي دماغ دې غشي سره دماغ رانل نو بیا خو نشي بچی دې مغز کراغل نشي بچی دې او که مغز ور فرانل نو بیا بچی دې شي ناغه زخمي ولا واځه کې دغه دغه فراخ کا زه کدي کپړای کې مغز نه بدل تر صحیح دغه سرجری مرجری سره اینا ما تکونو اوس الله تعالی وای دا مرګ یوازې میدان جنگ کې نه کور کې سړی نه مریږي مریږي اینا ما تکونو کوم ځای کې جاي تاسو یو درک کوم الموت مومی بتا سو لا مرګ ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر کې یې تاسو په بلډینګونو ډیرو مضبوطو کې یک بنکرو کې پراته یې نو ام بدا مرګ دې ذکر هر دای تنه ونخا خبر دارا چه بس دا مخیلی راش ولو کنتم فی بروج مشیدا وین تصبهم حسنتن اکچر ارسی دویتا حسنتن سخیر مال یقولون دوی حاضی من غند اللہ دادا اللہ جانب ندی وین تصبهم سیئتن ار دی کمزور اکی دی خلقتا که ارسی کی مصیبت یقولون دوی حاضی من غند اک چه دا مصیبت پیغمبر اللہ السلام سے دا مصیبت مبارستا دو وجل آگئے چه خیر بورتا ملاو شا ویدا چارا سا لا الله که تکلیف به ملاوشه قل تورتا اوا كل من عند الله دا طول شنو دا الله جانب ندی فما له هؤلاء القوم پس شوی دی خلق باندې لا یکادون یفقهون حدیثا چې دی کوشش نکې چې خبره باندې ځان پوهې کی ما سابق من حسنت فمن الله ما سابق آج رسیدلی تاتا دس خیر ناداد اللہ جانب ندے وما سابق من سیئت او آج رسیدلی تاتا من سیئت لس بدائنا تکلیفنا فمن نفسک نداستا دخپل عمل دو وجد وارسلناکا للناس رسولا امونگلی گلیتا حلق دا پارا پیغمبر وکفا باللہ شہید نو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو اتدیر پارا مانی را لے گلے شگیلو تا دی تا زان سر دویل مصیبتون را لے کوئی تکلیف کو تو ملاو جی دے چرا غلے بندہ مصیبت دے اللہ تعالی وہ تو ماں پیغمبر لے گئے پیغمبر خود خدا مہربانی دا وقف اس دی پیغمبر دے منی وقف باللہ شہیدا کافی دے اللہ تعالی گواہ چ تے پیغمبر من یت الرسول سوچے تا قد پیغمبر کی فقد اتا اللہ متاکی دے تا قد اللہ کرے دے ومن تولا اچا چ مخوالو دے پیغمبر نا فمار سننا کا غلیم حفیظا ندلے گنے مو تعالی پدوی بان نگران و یقولون صلی اللہ تعالی وہ دغد کمزور ہے کہ خلق شکل تا فر مجلس کی ناس تھی یہ رجی و منخب وبيجين خلقيو فيو وبيجين خلقيو شرق شرق تي نه کنا دا شرق دې کو بيجين چې سره بان وړل بارا کې چالو ولا بیا راکي بیا بلا چل وي منډ وي تړ وي ويقولون ادي وي طاقت زمونږ کار وبيجين سي فاي تا سره چې ناسي د منافقين پیغمبر علیہ السلام ته ها نو سوې تا امر کوي چې تجربه کوو فاذا برزو من عندك او چه کله دوی او دي ستاده مه پلنا بيتا طائفه منو نو دشپه بيتا بیتا دشتی میٹنگ کئی مشورہ کئی او طائفہ دا دوینا غیر اللہ دے پا غیر دا خبر تقولو چی تاتے ویلے و بیگا دس پے واللہ یکتبو اللہ تعالیٰ لکی ما یو بیتونا غا مشورہ چی دوی دس پے کئی فا آرز غنم تا دا دوینا مخواروا مور سر ڈسکس کوا چی تاسو بیگا ما تاسو بی بیا چی ما دوتا نگلی بیا میٹنگ چیم فلانی دے کو یا مسیح جنٹا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تر اگنور کا فاعرض عنهم وتوكل على الله اعتماد كوى الله تعالى باني وكفى بالله وكيلا كافد الله تعالى كارساز افلا يتدبرون القرآن ايا دي غور الخوز نكي قرآن كي ولو كان من عند غير الله كجري ويدا قرآن دا اللانا غدا ود بلچا طرفنا لوجدو في اختلافا كثيرا ندائب مندلو دي قرآن كي اختلافا كثيرا دير لو تناقض او دير لو contradiction خدا دي قرآن کی چھ کنٹرڈکشن نہیں تیرا دی خبر دلیل دے سیدا خالق کائنات کلام دے کنے انسان پر کتاب کی کنٹرڈکشن خامخائی انسان سے سمرو خستا کتاب لکھے امام شافعی رحمۃ اللہ نے دیر مارے کا تلارا کتاب لکھے کتاب الام سن میرے کتاب الام دار امام شافعی رحمۃ اللہ نے دیر مشہور کتاب دے اغا کتاب الام اغا وہ مادے سلوی خذل ریپیٹ کا کہ لکھ میں نو چھ ہر وار دے ریویژن کو یہ سب تبدیلیاں تو کولے دا خبر کو ما اغا دے فلانے صفوان دے کرو دا دلتا خدا مخالف تھا نو پکیل بیا ترمیم کو صحیح وہ پیو سب یختم دل چھ بیا ریویو کو مولانا محمد افضل صلوات کا بیادن معلومات کا و بارک و سلم و سلی علیہ آیت نمبر دریاتیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ كَلَچِ رَاشِدُوِتَا أَمْرٌ خَبَرْ مِنَ الْأَمْنِ دَ أَمَنْ خَبَرْ أَوْ الْخَوْفِ يَا دَ خَوْفْ خَبَرْ أَذَاغُوا بِهِ نو دائی غسپریٹ کی من خبر راشی حالانکہ غسکر سی دائی سکر سی دائی سپریٹ کی کہ دا خوف خبر راشی دائی سپریٹ کی او قبل از وقت خبر سپریٹ کول دا فتنی باعث کر وَلَوْ رَدُّو كَجَرِ دَيْوَا پَسْكَرِوِ دَا خَبَرْ إِلَى الرَّسُولِ پِغَمْبَرْتَا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ او خاوندار دے اختیار تا دا دوی پمیس خبر چی ورطار یا ورسیر دا خوف خبرو کد امن خبرو باید چی اتارٹی تا چی تا ہوئی دا سپریٹ کولو پسائی بانے باید چی اتارٹی تا لَغَلِمَهُ الَّذِينَا نُخَامَخَا عَلِمَهُ الَّذِينَا پیشن گلی بکر ود دا خبر الَّذِينَا آغا کسانو استنبتونو منهم چی اغی استنباد کویشی دوینا دا غی intellectual approach دا دا غی intellectual approach دا intellectual approach دا چاوی اتارٹی والا خلق اغی کوئی جی ردی خبر پس منظر سرے ردی خبر پس منظر سرے دا اسی او پروپیگنڈا دا صرف یو میسج ورکو صحیح ولولا فضل الله علیکم کچرین میں میرا بانی دا اللہ تعالی تا سبانے ورحمتو او رحمت دا اللہ لتباتم الشیطان نتاسو فالو کرو شیطان الا قلیلا مگر دیر لگ بدا اگن بچی خدا دا اللہ تعالی مہربانی و رحمت تے پیغمبر فوراً اگر خبر رونی سی او تاسو دا اللہ دا طرف نظر راتن کی مصیبت نہ بچی فقاتل فی سبیل اللہ پس قتال کوئی پلار دا اللہ کی لا تکلف الا نفسکا ذمہ دار نشی گردولے مگر زانستا اولا ذمہ دار نشی نو پیغمبر دا ہر کار لن بنے مکلف پیغمبر دا ہر کار لن بنے باؤنڈ بھی لن بنے کار سوکے پیغمبر ایک ہے وحرز المؤمنین اتیزی ورکا ترغیب ورکا مومنان اللہ پس بانے فقتال بانے چی ڈیفنس لازم دے ڈیفنس لازم دے اغسل ناو یقینی خبر دا اللہ تعالی ان یکفا بند بوسا دے باس اللذینہ قتال او جنگ دا کسانو کفرو چو کفر کرے دے یعنی معنی دارا چی تاسو زان تیار ساتھائی نو کافران چی کم پدی داک کی ناستی چی پتاسو حملو کی نو کستاسو تیارا مطالعہ کی تفتہ لگی نوی ویڈرالو کی ایسا ہو کی ویڈرالو کی او کنا تو بس دا امن امن خبر کے او بس اس لو ویڈر دوانو نگی صحیح شو ہم دقل چل گئی واللہ اللہ تعالی اشد باسن اگر دیر مضبوط تے دا عذاب پہ اعتبار بانے واشد تنکیلا اگر دیر مضبوط تے دا عبرت ور کوڑ اعتبار بانے اللہ تعالیٰ چی بیا دا دین مخالف لکم عبرت والا سزا ور کئی اگر بیا نمونے عبرت کر رہے من یشفا شفاقتا حسنتا سوچ شفاقتو کی خیست شفاعت دا چاد پارا یا کلو نصیب ملہا وی بددر پارا یو مبارک صداغنا یعنی مانا دادا چی یو فیلڈ کی یو اہل سڑے تا دا غد پر شفاعت او کجدا سڑے دے اہلیت لری اہلیت لری اس اگر اہلیت ام لرو او اگر صلاحیت ام لرو او اخلاص ام لرو اخلاص نو اس دا غد تا پا یو فیل کے دمر ذمہ دار سڑے لگو لرے چلا غی سواب بتا دنے ومن یشفا شفاعتا سیئتا اچاچ شفاعت او کو یو ناکار شفاعت دنا اہل دا پارا بچارا پارا دنا اہل دا پارا یکل لہو کفل من آنو بی برد دا پاری او بردن دا دغی شفاعت اس آغا نا اہل سڑے تو سمر خرابے کئی و بان دے ستا پوگو بانے پروتی اللہ بدن سا چی دا پا دغا فیلڈ کی ستا پا شفاعت بانے کم نا اہل سڑے لگے دلے دے دی فیلڈ بیرد آغا دلہ سخرا او اگر لگو دے چارے فرید خان تاوی چھتر لوی جرگی ممبر وی غطا لگو دے ادر تا پتا ہو چی اہلیت پکی در تا پتا ہو چی اہلیت پکی نیشتے خو یاد عزیز دے یاد دوست دے یا تا تا ووٹ درک ہاں ہاں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ کل شیء ادی اللہ تعالی پار سے بان مکیتن قدرت لرن کے و اذا حییتم بتحیت اکلت تاستا حییتم پیشکشی اکریشی بتحییت یو پیشکشی فحیو بی آسن منہا نو تاسو داگے جواب ورکے رسپانڈ ورکے ببیتر طریقہ اور دعا یا کم از کم ایکول نو چاہتا تو وی السلام علیکم اس کم وعلیکم السلام ورطا سوائی وعلیکم السلام زکا غا پیشکشی اکرے خا پیشکشی نو تا کم از کم ورطا مساوی پیشکشی اکرے وعلیکم السلام بہتر وعلیکم السلام ورطا خوز کا گھنکا سام روانی دا زمان پا دے وطن کی سیف اللہ خانہ دا جو دے بے خپل پلار تا دا جو نو یو سڑے ہو دا غا طریقہ دا اچھا ورطا سلام کون اگر بٹیر قرآن سوئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ واجر عظیم صحیح سر کسان نوجوانانو نوجوانا کو شرپ سن اگر یہ دا کاکا تنگ نو بس ایلس پیزل کسانو نو داس لگی لگی وقت سے سرا داس تیرے دل کاکا سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات و مغفرت و اجر لا تروس پورا کرن دین کسے کاکا سلام علیکم ای و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات و مغ ندرن کا فراغ سلام علیکم ای و علیکم السلام و رحمت اللہ و بر من شرف نہ تو یہ لفظ کٹ کو لفظ کٹ کو چې سره اوس پکا سان تیر شو او هم راغی نو دا بیا تاسو وی والے والے والے هم دی انسو وایدا خو یې تم بتحیت اکل چې تاسو ته پیش کشي او کې شی او کا پیش کشي یعنی معنا دا سوګ دنه تقاضاو کې دی سوګ دنه تقاضاو کې دی یو شکر د شي خوشي دعوت درلري فحیو بی احسن منها نو تاسو دا غیر سپانس ورکے پڑیرہ بہترین طریقہ یعنی چاہ دم تاوی بیا درسوں نو بایت او رازا رائیڈ مسل یعنی خر سپانس دار چاہ سلیتا تاوی نما بغاڑی کے بلڈ شو صحیح او کدغه نه وای کم از کم تار دا وای چې ته مخکې مخکې دا زر پسې خپل گاڑی ان الله کان غلا کل شی ان حسیبا تاکي سر الله تعالی دے د هر شی حساب کوم کې الله لا اله الله تعالی نشتر معبود الا هو مگر د الله دے لا یجمعنکم یقینا بتاسو جمع کې لا یو بالقیامت او رب قیامت باندې لارے بپے چنستر شک پدغه ورځ کې ومن اصدق انشتر زیاد رشتونه د الله تعالی نه حدیثن د خبره په اعتبار چې خدای یو خبر وکړه دیت از دن چې خدای یو خبر وکړه دیت از زګر درو هغه نه وای یو دنا خبره یعنی زبا قاطع و خبر وکم چې دا کار به وکم ممکن د سبا ز عاجز شم دا کار به کول نه درو به نه وی ویلی خو سبا را کار کبه نشم انقلاب دا ترغه چې ما کا نو صلی الله تعالی باندې خدای غي انقلاب هم درځي نو دی وای الله وای چې زیو خبرکم د مستقبل باب کې چې تاسو به د قیامت پر ورځ راځم کوم نو یو خو درونه یو دغه خبره دا ده چې ما سو اور رای کول نه شي ما سو اور رای کول نه شي زه په کار کول باندې قادر نه نو دی وای او من اصدق من الله حدیثا شته سو زیات شتونه د الله مقابله کې د خبره په اعتبار او صلی الله تعالی مسلمانانو ته لوګو چونګه ور کو چونګه ور کو لګی تیز کا یو چابک ور کوي تازه نه سو ور کوي تاسو تازه نه وای پښتو کې ته مونږ چابک وایو چلا فمالکم فی المنافقین پس شویلی تاسو باندې فی المنافقین چې تاسو ګرځیدلې د منافقانو باپ کې فیتین دوډلې دوړای مو دي حالانکه د منافقانو باپ کې رائے ټیک یو پکا د مسلمانانو رائے د منافق باپ کې دوړای نه دي پکا بس فمالکم فی المنافقین فیتین پس شویلی تاسو باندې چې تاسو ګرځیدلې د منافقانو باپ کې دوډلې والله ارکتم بما کسبو اللہ کسی اللہ کریم ارکتاؤں اگئی لیتا سر چپا کری ارکات مانا سر چپا کری ٹرن ڈاؤن صحیح او بلو دسو اپ سائیڈ ڈاؤن واللہ ارکتاؤں اللہ کریم ارکتاؤں ہی میڈ دیم اپ سائیڈ ڈاؤن دے منافقی واللہ ارکتاؤں بما کسبو دا ہوئی دا مل دو جے اتریدونا دے منافقی نو باپ دے جوڑا لشو یو ڈلاغا وینا دے سر اس رے آیت ملک دے سر اس نرمی اس لینینسی نو لینینسی فار منافق جس بی روڈ وذ دیم دیٹ یو ار ا منافق یو ار اینڈ یو ار کریٹنگ فتنہ سم ادر مسلم اللہ سبحانہ و تعالی سے والله ارکسهم ائی ہیو میڈ دیم اپ سائیڈ ڈاؤن ہاؤ یو کین برنگ دیم بیک ٹو اپ رائٹ پوزیشن اتریدونا ان تادو من اضل اللہ ایا تاسو غواړی چې ہدایت کوي آ چا ته چا خدای گمراه کړی دی چې خدای گمراه کړی ترې ځړې جوړول شي چې خدای سپې کړی سو کې سره کولی شي استلahi معنی منافق هغه څه ته وایي چې په یو خبرې په خله بلای او دې معلومي کې په سبا نه فکر دار معلومي و من یذل لله ا سوچ کوم راه کې الله تعالی فلن تجد له سبیل نو تب نم مدر پار لار دے دے و دو دی غاری لو تکفرونا دا منافقان دا غاری چې تاسو کافران و دو دی غاری و دو معنا تمنو دی ارزو لري لو تکفرونا تمنو کفرکم دا دی تمنا آرزولر د کفر ستاسو کما کفرو لکه څنګه چې پخپله کافران شوي دی فتکونون حتی تکونون سوا حتی چې تاسو برابر شئ. منافق وانت یو ٹو بی اے منافق لائک هم. الله سبحانه وتعالی says that منافق wants you to be a منافق like him. فلا تتخذوا بس مجوروی د دوینا اولیاء فرندز او دوستان حتا یو هاجرو فی سبیل الله. yes yes to throw away their منافقه there is only one way that they should leave their own homeland and they should go to مدینہ. حتا یو هاجرو فی سبیل الله مگر ارچ دوی جنت کی پناہ د الله کی فین تولوا فقدوی مخوال فخذو نبینی سے وقت لوم امڑے کے بھائی بیکار دیا ٹریکرز بیکار دیا ٹریکرز ہے سو وجت تم چکم دائم امندل ولا تتخذو منهم ام جوڑ وے دے کے ولین دوست ولا نصیر ان مددگار. how you can rely upon them, you cannot put your trust in them. منافق can cheat you anyway. الا الذين مگر آگسان یسلون الى قوم بینکم وبینهم میثاق چدی ورسی کی آقوم تا چستا سودا ہوئے پمیس کے حلف دے معاہدہ دا پریٹی دا. اللہ تعالیٰ وے کم منافق اغلارو او استاسو حلیف استاسو حلیف سر حلیف مانا چی چاسر استا دچے اصول دی علائی دے علائی نوکہ علائی خطے پناوا غفتن بیادا غم معاہدے دے وجہ تاغا تشکول نشت. او جاؤوکم یادا چی راغ لالتاز دغا منافقان حسرت صدورم خود دوی زر را تنگ شو زر را تنگ شو سمانا یعنی دی خبرین زر را تنگو چی یا تاس سر جنگو کی یا فل قوم سر جنگ نی استاسو مخلی دا نی دا غی مخلی نی استاسو مخلی دا نی دا غی مخلی دا شیخ سے مرحوم فرمائی دا لگانو شیخ سے رحمت اللہ علیہ ویسو استاسو دلوائی کنوائی بغیر سر زوی دلا چې نه استامه خلی دا نه دا مخه او منافق وي د نه دی خو رښتیا خبره کول شي هلته رښتیا خبره د دلته هم هم کوي هلته هم دا ته وایي تخوا هغه ته وایي تخوا نه د له سړي دوه کې وایي څه سړي غلط ته وایي دا غلط ته غلط هو آیا چې دا څه سوای دا څه دي دا غلط ده. او جاءوکم حسر صدورهم چې تنگ شوي زونه د دوی ان یقاتلوکم د دې خبرې نه ان یقاتلوکم چې جنگو کې تا سره او یقاتلوکم یا جنگو کې خپل قوم سره ولو شاء الله کچره غوښتي الله تعالی لسلطهم علیکم نو دوی به مسلط کړو تاسو باندې فلقاتلوکم نو یقینا به دوی تا سره جنگ کړو فینعتدلوکم اس کا غید جنگ نه اجتناب کوي د جنگ نه اوایډ کوي دا منافقین کله جنگ نه اوایډ کوي تاسو ته وي جنگ نه تاسو سره کول شي نه غید سره مو په خپل حالت کړی فلم یقاتلوکم او جنگ نه کوي تا سره و القو الیکم السلام او راند کړی تاسو ته پیس راند کړی تاسو ته صلح فما جعل الله لكم پس نه ګرځول الله تعالی ستاسو لپاره غنی په دوی باندې سبیلا هیڅ لار د سزا ورکول ستجدون اخرین اوس الله تعالی وایي دینوم کیټګری د دین کیټګری رقم رقم ستجدون آخرین یقینا تاسو به مومی سنور منافقان یریدون ان یامنوکم اغی بدا غواړی چې ستاسو نه ځان په امن کی و یامنو قومو اد خپل قوم نه ځان په امن کی ستاسو نه ځان بچ کول غواړی د خپل قوم نه ځان بچ کول غواړی کل ما ردو الی الفتنه خو که کله دوی بوتلی شي په جبر باندې جنگ ته ورکې صوفیا نه دی په هغې کې په زور ور داخل کړی شي فان لم یعتدلوکم نو که دوی اجتناب نو که ستاسو د جنگ نه ویلقو الیکم السلام او تاسو ته صلح وړاندې نه کړه ویکفو ایدیهم امنې نه کړل لاسونه د جنگ نه فخذوهم نو بیې ونیسئ وقتلو اقتل کوي حیث ثقفتمهم کوم ځای چې مو وموندل واولئکم دغه کس دغه څه ټریټر جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا مونږ ګرځولې ستاسو لپاره په دوی باندې واضح قدرت او واضح درته ویل شي بغیرت اصله نه وراده څه زما مقابلې ته نه ولا تا ډډه نه کولې جی زه مجبور ام نو وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا تصور نشي کېده د مسلمان لپاره ان يقتل مؤمنا چې د قتل کې مؤمن الا خطا مگر دا چې دا قتل صادر شي خطا by way of mistake otherwise purposely and intentionally a moment a believer he will never kill another believer that's totally impossible wa ma kana lil mu'min tasawwur nashike ma yu tasawwur tasawwur nashike de na musliman la para an yaqtul mu'minan che qatl ke mu'min da musliman qatl dil da musliman talas da iman par da iman par پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د حجۃ الوداع خطبه کې وی لا تسیروا من بعدکم زمانہ بعد کافران نشي زمانہ بعد کافران نشي صحابه ټول الہ بل اسرات و سلام جون ته حضور اسلام په دنیا لسی موږ کافران بشو زکه موږ ته وی لا تسیروا من بعد کفارا معنا بعد کافران نشي پیغمبر علیہ السلام فورا ایکسپلین کړه یذرب بعضه کوم رقابه با ایمان کې دنه دا کفر دی چې مسلمان ولګي او مسلمان قتل ای مسلم تو کل انادر مسلم دیٹ از ا عمل ا کفر دیٹ ناٹ ا عمل ا ایمان و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا الا ان یصدر خطا الا ان یصدر خطا مگر الک دا خطر بای وی اپ مسٹیک و ام ایکسیڈنٹلی موږ څنګه وای ایکسیڈنٹل دیٹ ومن قتل مؤمنا خطا او چاچ قتل مؤمن په خطا باندې او قوم مؤمن قتل کې مؤمن په خطا باندې او دا وارثان شو هغه مؤمنان او ورثته كانوا من اهل الايمان وارثان اهل ایمان مستبي فتحرير رقبه المؤمنه لازم دي تبانه بطور کفاره اس کفاره تحرير رقبه المؤمنه ازاد ولد یو غلام یا د ولد مؤمنه ازاد ولد یو غلام یا د ویمنه اس کفاره because a muslim is a burden on his nafs and his zameer will be blaming him. Murder happened, manslaughter happened, yes, accidentally, but that is, so he'll be feeling bad. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala says, to make himself relaxed. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ نُلَازِمْ دَتَبَانِ عَزَادَ وَلْدِ يَوْ غُلَامِ يَعْدَ وِنْزِ مُؤْمِنِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ دیت, blood money, blood money, خون بہا. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ او خون بہا چه ورکولِ بشی الٰہ آلِ وَارِثَانُ دَتَا اِلَّا اَنْ يَسْوَدَّقُوا مَگر عَلَا چِهَا بُوِي مُعَافِ اُقْنَ خَيْرَاتِ اُتَا نوزان تا مسئلہ ہو لیتے چه قتل خطا accidental death accidental death it will cause you two things number one کفارہ غیر ارادی کفارہ کفارہ صدا دمرئی ازادوت number one number two کمرئی نی شپیتر و جینی ول fasting for 60 days کدا نی Now to feed 60 poor, 60 poor means to pay 60 times $7, which is sadaqatul, sadaqatul fitr. Yes. Dakala, the murdered one, he is a Muslim and his inheritors are also Muslim. Warisan e muslimanan di, adalikam sadae, marshwe da accidental, da moment de, nudwa sizu nadi. Yau da kafara borke, vim da, diyat borke, dwara borke. Kafara borke gharibana hata, blood money borke chata, da aga warisan hata. Blood money would be given to his warasa. And that will be equal to the price of one Salu Khan of the Qeemat Barabar Bibla. The Salu Khan. The Imam Muhammad Panizmane, Rahimahullah. The Drius of Gadano, goats are lamb. The goats are lamb. To the price of 300 buffaloes. Water buffaloes are cows. Equal to the price of 300 cows are buffaloes. No, equal to 100 camel or equal to 300 cows or equal to 1200 goats and lambs. Either equal to the price of 100 camel or 300 cows. Are 1200 goats and lambs. But according to Abu Hanifa, evaluation will take place only on the basis of camel and not anything else. Agar price pas bane malume bahut bane dayo masala uske warisano as a whole da qatil muaf ko warisano qatil muaf ko that was the chota far you so then there is nothing for Allah alazim us da gad diyat ya da khun bahada paise da ba taqsimi ke sanga nada da tawlik imam shafi madab de chinur warisano isab ke ista siwaya da khazina خذی پکی زنشتہ دمائنے پکی زنشتہ except wife every inheritor will take his own share according to sharia but ابو حنیفہ سید رحمہ اللہ that is just like inherited property لگا جی سڑے مرسی ادا پراپٹی پادشی نو خذی پکی زن لفل پورشن دے 1/8 کا اولاد وی او 1/4 کا اولاد نہیں 1/4 کا اولاد نہیں 1/8 کا اولاد وی او دلیل پدی کی کیسے دا اشیم زبابی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کی یو سڑے دے اشیم زبابی اگر پر ایکسیڈنٹل ڈیتھ باندې مرشوی دی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اخذ له داغي پورشن ورکړو د بلډ منی پرافت صلی الله علیه وسلم هډ گیون دی پورشن اف هیز وایف فرام دی بلډ منی وین اشم الزوابی هی واز کیلډ ایکسیڈنٹلی دایما مثلا اس کے وارثانو کی چاخ پلی سو بخلا یعنی یو کپ کیو وارثانو کی قاتل تھا نو بل داغي سبا خراب شي فټول بلډ منی نډ راکی چې سو بخینو داغا غبډ راکی صحیح شو لکه سلور زامنیو سلو یو دی پکې وی زنا خمسه نو بس پنځه شوخان یا د اغي ایکوال پیسې هغه درافي 75% فاین کان ملکو ملکو دا مقتول ملکو مل د یو دا ته قوم څخه غدو ملکم چې هغه تاسو دشمنان دي او هو مؤمن القد بخل مؤمن یعنی معنا دا ده چې د مسلمان سټیزنو د نان مسلم سټیټ د مسلمان سټیټ د نان مسلم سټیټ نه بخل مسلمان دي مسلمان دي خو فیملی ټول کافران دي فیملی او صرف کافران نه دي بلکې تاسو په حالت جنگ کې هم دي فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ الْغَدُوِ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَتَى مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ نُلَازِمُ بِطَابَانِ أَذَادَ وَلْدِ وَرَقَبَةِ الْمُؤْمِنِ يعني كفارة بورك اس فارے دی کیسا بلڈ منی اس کنسرن دیر از نو بلڈ منی ان سچ لائک کیس وچ از پیبل ٹو ہز انہیریٹنس Because neither they are Muslim, nor the citizens of a Muslim. Neither they are Muslim, nor the citizens of a Muslim. Safra Khan, yaad dekha. Zaka chida da warisan. Nukh muslimanan di, anad islami riyasat shahriyan di. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَتَشْرِعُوا دَامَرِ دَيَوْ دَاسِ قَوْمْ سَقَا جَسْتَاسُ وَدَا غُيْبُمْ يَسْكِ مُعَاهَدَ دَا Any type of مُعَاهَدَ ستاسو ambassadorial relation سفارتی تعلقات مشتا سفارتی تعلقات مشتا فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ آلِهِ نَبْيَا لَازِمْ دَي دِيَتْ blood money چِوَرْ قُورِ بَشِي آل دَاغَتَا on the basis of the agreement on the basis of the agreement concerned وتحرير رقبة المؤمنة او ضاد ولد يوم مؤمن رقبة بمؤمن غنى زكاة ابدن بزن ريليس كي فمن لم يجد فسجاة نمند غلام يا بنزا فسيام شارين متتابعين لازم دي دباني روزي دو مياشتو continue دو مياشتو بر لپسي continues the 2 months fasting if he will miss only one day even he has an excuse he has to restart it again فسيام شارين متتابعين توبة من الله دا فحيثيت دا توبه دا الله جانبنا وكان الله غليما حكيما عدي الله تعالى علم والا وحكمة والا ومن يقتل مؤمنا متعمدا او سوچ قتل مؤمن متعمدا قصدا قصدا فجزاؤه جهنم پس بدلر دا جهنم دا خالدا فيا هميشه بيد باغي كي لو لم يكن الايمان فيه کچری ایمان پکې کچری دې قاتل کی ایمان نه نو دې به مشره پر پسې کې پروت دا یو قتل ولا کافیو چې دې به مشره پر جهنم کې پروت خو دې ایمان د وجه د جهنم سزا محدود شو دا ته دې ایمان د وجه ته دې قاتل د جهنم سزا محدود شو which is الله سبحانه و تعالی for how long he will keep him otherwise و الله تعالی وې دا جرم تمره شنی یاد چې باید چې دې مشره پر پدې جهنم کې پروت because he killed a moment without any just cause and reason ها so he is supposed to be there forever But as he says, La ilaha illallah. So that's why he has some concession. Yes. وَغَذِبَ اللَّهُ غَلِي أَغَذَبَ كَرِيَ اللَّهَ تَعْلَى دَبَانِ وَلَغَنَهُ عَلَى نَتْوَى غَدَّلَهُ عَذَابًا غَزِيمًا اتیار کرے در پار غذاب لوئے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اذا ضربتم فی الارضی چکرتا سفر کوئے پلاد اللہ کے جہاد پار اذا ضربتم في سبيل الله جهادا الجهاد ده معناه ده to kill everyone because you have the class and cop or you have the two and just kill everyone without asking for nothing الله تعالى ویلا سے منے اذا ضربتم في سبيل الله جهادا چکر تا سفر کو پلا ہدا اللہ کے جہاد پہ ارادہ فتبینوا نو مکمل تحقیق مکمل انکوائر کمپلیٹلی اباؤٹ ایوری سنگل تھنگ انکوائر کمپلیٹلی فتبینوا مکمل تاکہ کوئے ولا تقولو لمن القا الیکم السلام اموائے آغا جاتا چی چاہتا تا سلام کا السلام علیکم چار تسو کا السلام علیکم یو معنی ادارہ ولا تقولو لمن القا الیکم السلام اموائے آغا جاتا چی چاہتا تا اسلام روان لکھ سی روان لکھ اسلام روان لکھ چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبد ورسول دعا درین ولا تقولوا امواي لمن القى اليكم السلام اغجاتا يا غروان دكتاتا السلام صلح سرندر صلح يا سرندر يعني شو قصد سرندر تسليم شو نغت سموي لست مؤمنا چتر ٹرسٹ ورتی نے لست مؤمنا تو بچیٹ ممکن نہیں تو سے چیٹنگ کے یو ار گوئنگ ٹو ڈیفراڈ اس اللہ سبحانہ و تعالی سے یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو بلیم سم ون وین ہی سرندر ایون دو ہی واز اینمی So we should accept it. Because Islam basically is the religion of peace. That is not the religion of fire. But the religion of battle. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا And that's why Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم said in a hadith Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم said in a hadith وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ مسلمانوں باپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مسلمان باید چی غالب بھی پٹول خلق بان غالب نو غلبا خو مفتو کی نرازی غلبا نرازی علامہ دے راجبہ خبرہ کرے گا چی تیرے تازے تیرے صوفے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی چی تیرے صوفے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی زماستر کو پزائے بانی وین را بیئی تو گورم چیزا سمر آرام طلب خلق آرام طلب خلق تے په انګر په ایرانی قانون چا چې ډالر خوند غته دې چا چې ایر کنډیشن غاړي کار دې په ورکې وخت ضرورت ها نه دا کوي چې مت آیا ته سرو چې سرا کې استبداد کو جس نے وہ کیا تا فقر بوزر زور حیدر صدق سلمان قیصر او د کسرا سپر پاور چا ختم و کیا تا زار فقر فاقی زور حیدر حضرت علی قوت سلمان سلمان فارسی نغوی آرام طلب خلقو کی نہ فقر فاقی تے نہ پکے قوت رات لیشی رات دیجی پکے او فقر تو بلڈ پریشر او شو تے محنت نہ کیجی بدنی محنت نہ کینو نتیجہ سدا بلڈ پریشر او شوگر او سو سو او بیا چ سنے اعلی قدم شو کی راشی زما ساکر کوم یا فٹ بال نہ سردا لے سنگ شو صحیح شو کنا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا اس اللہ تعالی وہ چیز کا سوندت سرنڈر او تب بیا وے ورتا چنا تو ٹرسٹ ورتی نہیں دتی مڑے ونی مڑے سری رادر کوشش سامان دنیا فعند اللہ تعالی سر دیر لوے غنیمت دی دا سر سرنڈر کلاسن کو دوپارہ اللہ تعالی وی دیو کلاسن کو دوپارہ انسان رو دا فکر مده تس کی تب تغون عرض الحیات الدنیا یو کلاسن کو پار کثیرا وہ ایک نو دیر غنیمت نو دکی خو انسان ممڑا دا غرا فرندر سکا دا وے من او اللہ تعالی فرمائے چھ تاسو ما دا سنیم کذالک کنتم من قبل ام دا رنگ وے تاسو مخکر دینا فمن اللہ علیکم احسان ک اللہ تعالی تاسو بان تاسو زبانی اقرار او من تاسو تاسو کلمہ وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد ورسول نقوا لا در تو وی نه پیغمبر وی ترس ورتی نه جتا سب چیٹنگ کوی کرشتیا وی خدای وی ستاد زبانی اقرار ما ایڈمٹ کو ای ایکسپٹ نہ کو پیغمبر ایڈمٹ کو ایکسپٹ نہ کو تر دغه سړی دا زبانی اقرار وی نه هر کی برخود نا پسندی بدیگرا نا پسند فارسی کو هر کی برخود نا پسندی بدیگرا ما په کم شی چې ځان لنی خو ها اغه نور د پاره مو ځان له ځان به چما ته په تجارت کې خساره وشي په بزنس کې خساره نو سیف الله خان وړي په داسې بزنس باندې وړي چې له شاو زر سٹاک واچو په دې نن شپه کې داسې سٹاک برخه کیږي اخر ته پته لري سار به راغلي ها ګوره دا سیف الله خان ګوره شاعر ده کذالک کنتم من قبل دغرنګ وی تاسو مخکره دینا فمن الله علیکم الله تعالی احسان کتا سبحانه تاسو باندې اقرار قبول کو فتبینوا ها الله تعالی وی دې معنا دا نه دا چې تاسو بلا تحقیق بس د هر چا سرندر تسلیم وای نه تحقیق کوي خامخا سکوي تحقیق کوي خو مې یو اکستریم ته مبل اکستریم ته یو اکستریم دا دی چې هیڅ نه قبول وای او بل اکستریم دا چې هر چا قبول وای ان الله کان بما تعملون خبيرا صلی الله تعالی فرمایي دا تحقیق چې کې نه جتا تر کوم حد پورې صحیح زپیجنم چې تر کوم حد ته تحقیق کوي اته چې ما سره چې چې موږ تحقیق کو بس بیا مزه نه وته کومل ان الله کان بما تعملون خبيرا تحقیق سره الله تعالی په ما چې تاسو کوي خبر لرون کې دي لا يستوي القائدون برابر دین شي هغه کسان چې ناس پاتې دي من المؤمنین د مؤمنانو نه یعنی جنگ نه کوي غیر اول الضرر ها سو عذر هم غیر اول الضرر عذر هم نشتا او سیو سڑے کده عذر دو جی پاتی رون دے نا غصر بجان کی سکے تب آغاز اللہ سو کردے کہ جنگ بکے صحیح فدوا خبو بانی شیل تاب شیل وائی وردہ فدوا خبو بانی شیل لے دوا دا سے نشتا صحیح نتبا سکے غبا پسر کردے کہ تب جنگ کے نا غیر خو معاف کی ایسے نہیں خوی او سڑے دے بلکل ٹک ٹاک دے صرف دلر ہے صرف سڑے بس بے غیرہ دلر دے یہ رکھوشی نہیں نوس اغم دمو جائز سرد خدا نظر کی برابری دے شی تا پانے لا یستوی القائدون نشی برابر دے آغا ورستن آس خلق دا مومنانو نا دا غیر اولی الضرر نیست لا یستوی القائدو نا من دیکھا زکا چی رن بنے آیت نازلشن دا غیر اولی الضرر لفظ پکنو لا یستوی القائدو نا برابر دے نشی آغا ناس خلق دا مومنانو نا چی جنگ لنے تلی والمجاہدون فی سبیل اللہ او آکسان چی جہادو نا کے پلہ دا اللہ کے پمادونو اپزانونو قربانے فضل اللہ المجاہدین فضیلت ورکڑے دے برتری ورکڑے دے اللہ تعالی آکسان لچ جہاد کے پمادنو پا بدننو علل قاعدین پناس تو بے جہاد خلق بانے درجتن یو دیر اللہ مقام دے ربی دے پس مکن آس کی آقا خلق آسمان طرح سے سوک مال لگے اس پند اللہ لا رکھے زان لگے دے اللہ لا رکھے خدا وہی دا غیر مرتبہ آقا تا آسمان طرح دا دا سوک چی بے غیرات شوے دے نزی دے دا سکا پس مکن چین آس اس عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی پسر گوڑن پسر گوڑن دا پیغمبر علیہ السلام پرشتہ کی دا خالص ہوئی کے پرشتہ کی دا خالص او پیغمبر ډیر غریب سره او پیغمبر علیہ السلام بڑے احسان وکول بلکې دا سٹیټس دا پوزیشن دا پیغمبر نظر کې دورو چې حضور علیہ السلام بکړه د مدینه منورې نه کیپټل نه چرته نه دا کیپټل نه د دارو خلافینا پر سفر باندې بته نو په خپل مصنبی عبد الله ابن ام مکتوم صحیح یا دا څه ویل شي چې اکټینګ پریزیدنت باغو اکټینګ قائم مقام رئیس جمهور عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه وزدغ عبد الله ابن مكتوم رضي الله تعالى عنه في آياتنا کوم کسان جنگ نه کوي دې کرم نشي برابرې دې جهاد کوم ته جهاد کوم کوم مرتبه اغل ته الله سره دې کوم بسمکه حکم خو جمرن راغله عمومي راغله دې راغې پیغمبر اسلام زه لنه اوس دا داسې کیفیت چې پیغمبر اسلام والسلام داسې مسجد کې داسې پروت آرام او عبد زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه پیغمبر اسلام ته داسې خپي خو حضور اسلام والسلام سر مبارک داغه ته پندای باندې پروت پر پندای باندې شندای وای پدې پښو کو شندای وای صحیح نو پدې پندای باندې پدې باندې د پیغمبر اسلام والسلام سر مبارک پروت جبرئیل امین راغې او دغه دوه کلمې راوړې غیر اولس پدې مې سکې دوه کلمې وروګورې دې یو کلمه ده لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر چې نشي برابرې دې هغه ناس خلک د مؤمنانو نشي جنگ لنی تلی ها خو چې دې د عذر خوندان دې د عذر خوندان نه یی دا اکسپشن شو د اهل عذر لپاره د معذورین لپاره او دا د لفظ پیغمبر اسلام باندې نازل دل خو پیغمبر اسلام او اسلام ته خو د قران او د وحی اصل وزن معلومه او هغه د پیغمبر بدن فیل کو پیغمبر بدن فیل کو دا کوس دې خو مختلف قسم پیمانی تاسو پیمانه وای یعنی سکیل مختلف قسم سکیلونه اوس یو دې ترمامیتر چې موږ په ټمپریچر مالو نو په دغه ترمامیتر باندې تر ګاډي سپیډ معلومول شي ځکه هغه راغی ترازو نه ده دای ترازو یو بل شی دی هغه ته وایي الکترومیتر چې هغه په شوده کې چي دی نو پته لګي چې وګو پکې سور پته لګي چې دی کې سور وګو دی او سور پکې شوده دی ها یو بل دی هغه ته وایي هایډرومیتر هغه په وګو کې دی نو د وګو ډنسټي معلومي چې دا صفا سور دی یا الوده سور دی نو د هر یو شی لپاره ځان له خپل سکیل دی چې هغه د هغه هغه پیمایش معلوم صاحب ما او د قران کریم یا د وحي وزن سوره ده د دې لپاره اصل سکیل د پیغمبر بدن د دې لپاره اصل سکیل سو د پیغمبر بدن کني الله تعالی وایي کدا قران ما په غره نازل کړی دا غره به مړه کړی شي صحیح موږ خدای غره درس په وایي اس الله باندې کی کږي را باندې اس یې په ځمان اس چل نکیږي صحیح زکه چې اسکیل وکا ا پیمانه مو کار نکي هغه میتر مو صحیح کار نکي پاره صحیح نکیږي پیغمبر اسلام و سلام هغه تر دې وزن معلومه او دا غره بدن بدا وزن محسوسو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وایي چې جبرئیل امین د پیغمبر اسلام په هارد ډیسک باندې صرف دوه کلمې خېجولې څو کلمې کما غیر اول الذر دا دوه کلمې زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما دا پنده داسې ماته ده مالو کې چې خود غره را باندې کې یعنی دومره وزن دی وحي چې زما دا پنده داسې ماته ده لکه دوه خود غره را باندې چې په تاسو ته وړه یو واقع ذکر کړو سورې انعام چې کله نازلې ده یو صحابي دا غیر د اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها اسماء بنت یزید یزید خپل نوم دی اسماء د یزید یو یزید یو سره دا غوډه د اسماء رضی الله تعالی عنها صحابیه ده هغه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د وشي مهار تاسو مهار وای د وشي مهار مې نیول او پیغمبر علیه الصلاه والسلام په وشه باندې ناشته چې اعلی په صدر د حضور علیه الصلاه والسلام باندې د وحی کیفیت ظاهر شو پیغمبر باندې چې د وحی کیفیت ظاهر شو حضور علیه السلام بدر ځان به صدر کې پټ حضور علیه السلام تر ځان باندې صدر واچ دا چې د خپل پروتوکول کوم نو دا پروتوکول د وحی باندې سنکولو چې حضور علیه السلام ځان او سوره انعام نازلې ده حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي چې وحي یا د قران د نازلې دو دومره وزن او دومره یعنی هغه بوج پیغمبر علیه الصلاه والسلام بدن باندې چې هغه وشه مضبوطه وشه چې پیغمبر علیه السلام په ناستو هغه د دې د وزن د وجه داسې ځمکې ته لاړه تکلیف سره بیا به راوچت شو او هغه مای دا پښته وای هغه مای دا په پښتو دا کرچار وای چې دا پښتو دا کرچار کو او پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا وحي نو سپته ولا جدا چې انت هغه میته صحیح کار لا یستوی القاعدون برابر دین شیا کسان چې ناس پاتې د مؤمنانو نه غیر اول الضرر نخاون داند وزر والمجاهدون مجاهدان په لار د الله کې په مالونو او بدنونو فضل الله المجاهدین فضیلت ورکړې الله تعالی کسان چې جهاد کوي په مالونو او په بدنونو غل القاعدین په مقابله د ناس خلقو کې درجتن لویه درجه وکلن وعد الله الحسنى ادي طول سره خدای بهترین وعده کړی چې نفس ایمان در کی وی نو الله تعالی جنت در سب در کی وفضل الله المجاهدين فضیلت ورکړی الله تعالی مجاهدانو دا غل القاعدین پنا تو کسانو باندې اجر عظیما لوی اجر درجات منه لوی درجه ده الله جانب را ومغفرتا ومغفرت ورحمتا او رحمت وكان الله غفورا رحيما اذ الله تعالى بكون كه مهربان ان الذين تاكفر اكثر توفاوا الملائكه چې ساو باطل دنیا پرېښته ظالمي انفسهم په دې حالت کې چې دوی ځانونو سره زیاتې کړې کنه کافرانی ځانونو سره زیاتې کړې یعنی کافرانی قالوا دا فرشتے وو تو فيما كنتم تاسو کې واټس یور هيستري فيما كنتم معنا واټس یور هيستري ستا تاریخ سره قالوا نو دیو توی کلنا مستدعفین فی الارض مونگا دیر اپرسٹو پز مکنے مونگا دا مسلمانان شو یا دا اسلام تقاضی مونو پر کولی نوولی مونگ دیر کمزوی قالو فرشتے بورتوی علم تکن ارض اللہ واسعتا آیا نوز مکد اللہ تعالی تراخا فتو حاجرو فیا حتی جتا پا دیزما کی حجرت کرے رے چکم دا دفر زیادے کے دا اب اسلام دے نشو پرکتس کو لے یا عقیدہ دے نشو پرو لے نخواہ عمل کرے پر خود بلتر تلے لے فولائے کنتا کتان مأواہم جہنم زائد دے جہنم دے وساعت مصیرہ اڈیر ناکار زائد دا جہنم اللہ المستدعفین اللہ تعالی وہ یو دا لیم ایکسکیوز والا دی بلا وجہ حضر جوڑل والا یو حقیقتا اپرس خلق اللہ المستدعفین مگر آغا اپرس حقیقتا من الرجال چناری ندیون نسائی زنان دیون ولدان اما شمان دی لا یستطیعون حیلتا چی اغی طاقت نلرے دحیلے دو وطود دیوتن ولا یحتدون سبیلا انا بوی تلار مالو ای پرس نفوی ناغا واقعی اپرس دی نو دا غید پارا ایکسکیوز قابل قبول لے خودے نور پارا فاولائے کنو دا کسان غس اللہ و یقینی خبر دا چی اللہ تعالی ایاب و غنهم درب و ضرب ہو کی دویتا وکان اللہ دے اللہ تعالی غفو و غفورا درب و ضرب کون کے بخون کے ومن یو حاجر فی سبیل اللہ اس دے حجرت نا سڑی ساخی سن پر خودل آسان کار دے گران کار دے گران کار دے فاللہ تعالی ہوئے کہ دا اللہ پلا رکے دا اللہ دے پانا دے حجرت کو دے دے خیر برتا ملا ومن یو حاجر فی سبیل اللہ اسوچ حجرت کے پلار دا اللہ کے یجد فی الارض دے با اون اسما کے مراغمن کثیرن دیر نعمتنا وسحتا افراقی درد ومن یخرج من بینده اسوچ وطد کور پلنا مہاجرن الاللہ عمر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ و صحابی دے عمر بن الجموح رضی اللہ دیر بڑا عمر بن الجموح دیس بن جیرے او بیمارو بس برد تنیز دے جس وقت حجرت حکم راگے چھ مکم وزا پرے دے حجرت کئی صحیح نوزدد زامنو ویچ اس بابا خو پینٹا دا کدزا بے قروان دے نوزدد با انتظار کو بیا ہوں گا چلے دفن نفارسی نصبو کو بیا بنا حجرت کن زکا حجرت دا خدای حکم دے نوخش سنگا دے حجرت حکم راگے عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ نو دا رسول کارو بودا چھ مرد تا پا انتظار و گھنٹا دو گھنٹے بعد دخل زامنو تووے نا تا دا خدای حکم دے ما کی لحسا شتا ما کی لحسا شتا نوی زمان دا کٹ واخلت او ما روان کے مدینے چلتا میں روان کے ما دی مدینے طرف تر روان نو بس ای کٹ رواغست مدینے طرف تر روان کر ایلے دا مکینو وطریو چھ بس دے وفات شو چلے وفات شو یعنی ذات نزیات نیمہ گھنٹے سفر بے کر چھ دے وفات شو اللہ تعالیٰ کو اتنا مکمل دا حجر سوار میں لار ومن یخرج من بیتی اسوچ اوزی دا کور پلنا مہاجرن حجرت کون کے اللہ تعالیٰ طرف تا رسول دا اللہ طرف تا سمم اترے کھل موتو اب یاو رسیگ دا تمرک فقد وقع اجرو علی اللہ تاکہ سرا ثابت شاہ جلد دا اللہ تعالیٰ بانے کامل وکان اللہ غفور الرحیم اتے اللہ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه واذا ضربتم في الارض اكلت تا سفر کوي پزمك کے پلے عليكم جناح واذا ضربتم كرچ تا سفر کوي پزمك کے پلے عليكم جناح نشتر تا سبان گناہ تقصروا من الصلاه چتا سو قصرو کي دمان سو کي قصرو کي دمان يو سلو يو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لیتا اس بیان دا واقعی ہوئی یعنی دا شرط نہیں دے چیگن سرے سفر کئی نو کہ یر وی پی بانے دشمن یا دا درندہ یا دا سو نو بیا دی گنی موز نیمائی اس حلور پا زیادے دو رکاتا کئی نا لیکن چونکہ واقع دا سے وقت چیزوی پا جہاد کے روان و خطروا چیچر تک حملہ ہونا کیا وہ مسافر صحیح نو دې ته وایي قید واقعي یا بیان د واقعي چې دا اصلي واقعي ده کچره تاسو یې رېږئ یفتنکم الذین کفروا چې تاسو ته تکلیف ورته یا کسان چې کافران دي نل کافرین کانو لکم عدو مبینا تاکہ تر کافران دي تاسو د پارا دشمن ظاهر نو اس مسله د قصر قصر معنا یعنی منذ نیمول ابتدا کې دا ټول منځونه په استثناء د ماخام د مانځه دا ټول دوه رکعاته د سار مزد دوه رکعاته فرض او د مستقیم مزد دوه رکعاته فرض او د ماځګر مزد دوه رکعاته فرض او د ماسخوتن مزد دوه رکعاته فرض ورسته بیا مستقیم ماځګر او ماسخوتن دا څلور رکعاته کړئ شو او د سار مزد دا په خپل حال باندې دوه رکعاته پاتې شو د ماخام هم په خپل حال باندې درې رکعاته پاتې صحیح شو دا یو مثال دویمه مثال او چې کله سړی په سفر وي نو د جمهور مذهب دا دی، جمهور معنا د سلور والے امامانو، د سلور والے امامانو مذهب دا دی چې کله دی درې فرسخه سفر کولو اراده باندې وځي، یو فرسخ شپاړس ملي، یو فرسخ شپاړس ملي، نو درې فرسخه څو شو؟ اته سبیا. نو چې درېو فرسخو په اراده باندې وځي د سفر کولو، نو چې څنګه د خپل شهر د آبادو نه پناه شي، د خپل شهر د آبادۍ نه پناه شي، نو د ده لپاره قطر جایز شي. حالانکه تر اوسه لا څلور میله ویلي دي یا پنځه میله سفر کړی دی، خو د خپل شهر د آبادو نه وروته، نو چې بس ووته، نو چونکې د ده اراده خو د سور سفر اته څلوېښت میله یا د علي نه زیات، نو بس دې مسافر کوم کېږي، دی اوسې دغلته مونځ کوي، نو هر څلور رکاتي دی مونځ به دوه رکاته کوي، هر مونځ چې څلور رکاته دی هغه به دوه رکاته کوي. دا د تیاری مسله نه ده، د سفر مسله چې ده چې الله تعالی ویلي دي او پیغمبر ویلي دي چې اته څلوېښت میله سفر کوي، نو بیا خپل عقل پکې نه صحیح، که په بجلی دی او که په اوبو دی او که په خره باندې سور دی په غوی سور دی، دا د غوی زمه. دا یوه مسله. دویمه مسله چې دوه حالت دي په سفر کې، یو ته وایي حالت د ترانزیټ او بل ته وایي سټے. یو ته وایي ترانزیټ، یو سټے. ترانزیټ دی ته وایي لکه سړی روانې سان فرانسسکو ته، نو په لاره کې چرته شپه کوي، لاره کې څه کوي؟ چرته شپه کوي بیا کشمیر کې، نو دا د حالت د ترانزیټ دی، دا حالت د ترانزیټ دی. نو حالت د ترانزیټ کې، روان حالت کې سنت نه کول سنت دی، سنت نه کول سنت دی، خو په حالت د سټے کې، سټے معنا چې د پنځلس ورځو نه کم وي، پنځلس ورځو شپو نه کم وي، خو دې څو شپې را دې پاتې کیږي، نو دې ته وایي حالت د څه؟ د سټے. نو د سټے په حالت کې سنت کول افضل دی، که وینه کړو وبال نشته، خو بهتر دا دی چې سړی وکړي، ثواب به وشي. دا دویمه مسله. درېمه مسله چې دې ولاړ وي مقیم امام پسې، مقیم معنا مقامی، لکه سړی په سفر راغلی خپل دما پسې مونځ کوي، زه خو مقامی یم، هغه مسافر دی، نو دی به خپل مونځ په اتباع د امام کې پوره کوي، څلور رکعت شاه کوي، دی به سلام څوک کوي، څلور کوي، صحیح شو. اوس دغه مسافر که دی راغی او امام جاین که په دویم یا په درېیم رکعت کې، په دویم کې یا په درېیم رکعت کې، یعنی یو رکعت شوی دی یا دوه رکعت دي شوی دي، نو چونکې د امام د وجې د ده مونځ د دو په ځای څلور رکعته شوی دی، لہذا دی به مکمل خپل مونځ څلور رکعت دی، به څه کوي؟ یعنی مکمل مونځ به کوي د امام د وجې. دا بله مسله. څلورمه مسله چې دا صرف د حنفیو دپاره ده، امام ابو حنیفه مونږ دپاره، چې دا سړی که د خپل مونځ مکملی، نو څه کوي؟ خو مقیم سړی ته راغلی او ما بس ودرېدی یو رکعت دنه شوی دی، نو چې زه سلک کله سلام وګرځوم، نو ته به پاسې، نو الحمد مو ووایه او ورسره به یو سورت هم ووایه، صحیح؟ چې خپل رکعت کې نه څه به کوې، الحمد به هم ووایه او ورسره به یو سورت هم ووایه، صحیح؟ دغه طریقه ده. خو چې اوس ته مسافر او مقیم امام پسې دی، دویم رکعت کې ودای شوی، یو رکعت دنه مس شوی دی، نو اوس چې ته کله پاسې او دغه مس شوی رکعت ته بیا ادا کړې، نو هلته تا باندې قراءت نشته د امام رحمت الله علیه په نیز باندې، بس لږ سات د درېو تسبیحاتو په اندازه ودرېږه، لکه درې ځله چې سبحان الله سبحان الله سبحان الله ویلې شي، چې مسافرې او مقیم امام پسې ولاړ وي، خو درنه رکعت مس شوی دی. دا څلورمه مسله. پنځمه مسله چې که مسافر امام شي، صحیح؟ امام چې وي هغه مسافر دی او ورپسې مقام خلق ولاړ دی، نو چې دی کله سلام وګرځي، نو لازم دی ورباندې چې وایي به اتمو صلاتکم فنحن قوم سفر، بل منځونه پوره کوي ځکه مونږ مسافر یو، چې سلام وګرځي نو دی به خلقو ته څه ووایي؟ اتمو صلاتکم فنحن قوم سفر، بل منځونه پوره کوي ځکه د مسافر یو، ځکه ممکن د خلقو ته پته نه وي، صحیح شو؟ یعنی دی به دوه رکعته باندې سلام وګرځي، نو خلق وایي خو ماسپخین مونځ دی څلور رکعته، امام صاحب خطا شو، امام صاحب څه شو؟ نو خو دی څنګه سلام وګرځي؟ السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، نو دا څو مسئلے شوی؟ پنځه، پنځه مسئلے د سفر د مزمت علیه. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، کله چې ته دوی کې موجود او پیغمبر افاقم تلوم الصلاة، او تقائم دوی لپاره مونځ، یعنی امامت تکې، ځکه چې کوم ځای پیغمبر موجود بیا بل چاته امامت کولو حد نشته، کشته ورته چې پیغمبر موجود دا بل څوک امامت نشي کولی، چې امیر المؤمنین موجود بیا بل څوک امامت نشي کولی، الا چې هغه اجازه ورکړي، صحیح شو؟ دا دویمه خبره. دریمه خبره، د مسجد امام کې موجود نو هر څوک چراغه کده کابه امام هم راشي، هغه ته حق دي مسلمان دي، ځکه دا حق دي، ساري د مسجد د امام حق دي، ها هغه چاته وای دا اوکي، دا مسله ولي، ها مسله کله کې حدیث راغلی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي لا يقوم الرجل في سلطان اخيه، چې نه چا اتارتي ده دا هغه د اتارتي خلاف وایلیشن مته، دا خو بغاوت ده، دا څه دي؟ دا بغا، یعنی سټیټ، د سټیټ کوم حکمران چې ده دا هغه خلاف د لیډر نارا لګول یا ځان ته صدر ویل، دا څه دي؟ اوس که څوک دلته وایي چې جاج بوش پرزیدنت نه، زه پرزیدنت یم، نو دې دا څه ویلی شي؟ دې بغاوت ولې شي دا هي ټریزن دی دا څه دی هي ټریزن دی د ترنګ د کوم سړي چې کوم د اطاعت دی دا به کې موجود او پیغمبر پاکم تلو مصلاتا اتا قائم او دوی لپاره مونږ یې امامت وکړو نو هر یو سړی دا غواړي لکه مثلا یو لوی عالم تراشي نو هر یو سړی به دا غواړي چې رضا لاړې دی عالم پسې مونږ لاړې او دی عالم پسې مونږ کړې نو کوز دا چې وشي چې چا کسانو کړو نور کسانو ته مونږ وي تاسو بیا دې مچو وکي نو غوي مونږ دا سعادت نه محروم شو دا سعادت نه دې عالم په استدا کې مونږ او بیا پیغمبر په شانې بدلې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ذکر غریبان ستړي ځان له آل ته دوه جبل سلام او په منډه منډه روانو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام پسې مونږ درس پیغمبر علیه الصلاة والسلام پسې مونږ ولې ځکه پیغمبر پسې مونږ کولو خو بل مقام دی اوس مونږ چې په حج کې یو صحیح نو که څوک ته ډوډۍ مو کی آل ته لري تلیو مونږ ولې ګوره ټایم ته ګوره چې حرم مونږ نه خطا نشي ټایم ته ګوره چې د مدینه د جمعات مونږ نه خطا نشي انت زما یو قدم دی نو دا تر هغه پر لسم دا غبان دی هغه باغ کې پروت دی فقط هم پورا 15 منټه مخکې ما پاسه زکه دا غره باغ مې 15 منټه ډرایو دی صحیح نو هغه 15 منټه او هغه دا هغه باغ چې هغه بس نه غا مې کوم چې راوړې مسجد نبوي مین گیټ راوړې وای دا تون ته پین کله چې ته دې کې موجودې فاقم تلو مصلاتا او تای ما مت کو دې تد مانزو فل تکم تای پتم مل هما کا اوس دې میدان جنگ نو کو ټول خلق مانزو ته ودري پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د مسبقین مونږ کو نو ټول صحابه میدان جنگ کې پسې کو مانزو ولاړو صحیح او سیموز نکره فارغ شو انت کافرانه وی خمو قوا د لاس خطا خمو قوا د لاس خطا شدې په منځه خطو جنگ د پاره سو چې دا حالت کې په حمله کړو شکست دوی مقدرو شکست دوی مقدرو نو یو کافر پکې وي وی د دې اوس دینه بعد یو بل مونږ دې د مازیګر مونږ هغه دې تر خپل اهل عیال لم زیات پخته مازیګر مونږ پیغمبر حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي من فاتت الصلاه العصر فكانما وتر اهله وماله كما قال عليه الصلاه والسلام چانه چې د مازیګر مونږ مس شو خطا شو د دومره لوی خساره وشو لکه په کور چې اور لګیدل او احد عیال ټول وسو صحیح نو پیغمبر علیه السلام په ګویا چې مونږ کو چې دا کافرانو وي د ماځیګر هغه مونږ دې ته احد عیال نه زیات محبوب دی هبل کله مس کوي صحیح نو به انتظار کوي ورته دا غي نه مخکې جبرئیل امین نه غدا حکم راو چې طریقا څه بدل راکړي زمانه طریقا د خو مونږ دلته مونږ ایکسکیوزز کو ایکسکیوزز څه شي میدان جنگ دی جهاد کې دي دین به پارا یان کې اسره پارا دین دے پارا یام شگے پر دین ہوئے چیزا خیر مجھ پر بیا قدا ہو کیے قدا مدا ہو جنیس تا انہ صلاة کانت علی المؤمنین کتابا مو دلتا ہم دو پیزو ڈالو پارا تول منزنا قدا کر کنا ہو کل قدا تیتا خدا بند مسلمان ہے فکار چیتا تخبر ایڈجس کے قائم یعنی قائم پدا سے انداز بانے ایڈجس کا کدور دو ڈالو تخد نقصان کی جنو خودی شپکی صحیح خود منزل پارا منگ دا ایکسکیوز یار نو خو بس بیا جواب دینو فلا مونږ عمر ګری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو جهاد کو چاله پاره کو الله له پاره خدای ورته ګور موږ مس نه کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته خط لیکي اپ میدان جنگ کې جرنیل دی ورته یو خط لیکو او په خط کې ورته لیکل وی د مانزه اهتمام کو یو نمبر 2 د امیر د اطاعت نه کولی چې بالکل مخالفت نه نمبر 3 وی د ګناه د ارتکاب نظام بچا صحیح زکه چې وی تک غالب را دي دشمن باندې فاصله په غالب نه راځي اصله په غدر هم شته صحیح ها تا تر هم اصله په کار ده او ستا غلبا ستا په عمل باندې موقوف ستا غلبا په حیثیت د مسلمان ستا په عمل اول ته اوبي فان ذنوب جيشك اخطر عليك من سلاح عدوك عليك د دشمن د اصله نه زیات خطرناک ساده پاره ستا د خپل لشکر ګناه کول دي فدا خپل ساکر د ګناهونو شروع کی دا دومره ډیر خطرناک دي چې 52 ډوره خطرناک نه دي خبره وینم کړه نو سړی ځان مرګ ته تړلې نو چې سړی ځان مرګ ته تړلې چې اوس مرګ راځي اوس مرګ راځي او تر خدای کوم حکم چې هغه وایلیټ کوي دې په څه خدای وایي دی وای دا کون ته په ما کله چې ته به کې موجودې پاکم تلو مصلاتا اتای ما مت کو دې تر ما زو فلت کوم تای فتم منهم نو ودي دریږي او ډلا یو ګروپ منهم د دوی نامه کتا تر ولیا خذو اصلیاتهم ځان پر دې او ساته سلاح نو یو خو غټ سلاوی چې نو یو زکو یک چله ده ته کویا کې ام ټي ایئر کرافت نو هغه سره په مانځ کې ځان سره نه ساتلې خو کلاسن کوپ ساتلې شي ټي ټي ساتلې شي ول یاخذو اسلحتهم نو سره د قید لکو لکو ول یاخذو اسلحتهم الخفيفه چې لایت اسلحه ده ځان سره وساتي ځکه چې سوه ته خطر پیدا پیدا کې دي ول یاخذو اسلحتهم ځان سره ده وساتي خفيفه اسلحه بل پیدا تجدو چې کله اوس دې کو دي په سفر کې نه په سفر کې هر څلو رکعت مو سره د اسو رکعت دا دوار کاتره اوس دغه گروپ په پیغمبر سره مزد پوره کوي که دغه گروپ پیغمبر سره مزد پوره کوي هغه دریم گروپ د پیغمبر د امامت نه محرومي دي اځین گروپ دغه پیغمبر خو دغه مزد شي کولی مزد کوم یو درته صحیح نو پیغمبر دوی رکعت وکړي علیه السلام هغه دوی ګروپ راشي هغه ورپسې فورن ابتدا وکړي دوی رکعت صحیح او د پیغمبر په رکعت پوره شو او سلام وګرځي او دا کسان دا دویم ګروپ دوی به پاتې او دوی به خپل دویم رکعت چې تمه شوی دی هغه به ورته سلام به وګرځي وړاندې نه ګروپ چې هغه یو رکعت کړی دی باندې نه ګروپ چې هغه یو رکعت کړی دی او ولاړ اصلاح ورسره ده نه خبرې کوي نه ډس کوي نه سکي نه سکي خو د خطرې پیسې نظر ولاړ دي نه د قبلې نه مخ ګرځول دي صحیح پس کې ولاړ دي خو موز نه کوي سب کې ولاړ خو موز نه کوي نو بس چې څنګه دا ګروپ خپل موز پوره کړي نو دوی به واپس لاړ شي د دشمن مخې ته به ودرېږي او هغه ګروپ آی به خپل هغه باقي مانده رکعت ده صحیح شو اوس دا دویم ګروپ چې کوم پیغمبر سره دویم رکعت وکړ لومړی ته مې شوی دی دې ته وایي مسبوق مسبوق او دا روان دی نه ګروپ چې پیغمبر ته یو ډېر رکعات کړل او دویم ورته لاقات دي ته وی لاحق دې څه وی لاحق فایدا سجدو کله چې دوی یو رکعات کی سجدا معنا څلو رکعات فایدا سجدو کله چې دوی یو رکعات کې پر فل یکونو من ورایکم نو دای دی شی شاستا فوت د دشمن مخه دی شي والتات طائفتن اخرى اراد شغبر گروپ لم يصلوا چلا ترو سے مجنر کرے فل يصلوا ماكا نا غید منذ کی تاثرہ رکعتك الثانية استاد بہم رکعت رکعتك الثانية استاد بہم رکعت وليأخذوا حضرا حکم دید پارا ماغلے وليأخذوا حضرا او دید واقلے حضر اصل کی دیکھو گورا حضر وی حضر وی احتیاط حضر وی احتياط دای دی اونیسی احتياط تل لفظی معنی ده دای دی اونیسی احتياط تل نو دا احتياط مؤول او مفسر به په اصله خفيفه باندې چې دوی د ځان سره او خفيفه اصله اونیسی مبادره مانځه وخت د شوخ حمله ولي ولياخذو حضره ادي دی واقلي خفيفه اصله خپل ده دوی وجه ورته رسو او اصلحته نو دای عقد تفسیری ده واصلحته اصله خپل ودلذین کفروا ارزو لري کسان چې کافران شوی دی څه ارزو لري لو تغفلون عن اصلحتكم کاش که تاسو غافل شوی د اصلحې خپلې نه وامتیاتکم له سامان جنگ پلنا فیمیلون حتی یمیلو چې دوی حملو کې تاسو باندې میلتن واحده اټوګیدر میلتن واحده یو حمله معنا اټوګیدر ولا جناح علیکم اوس الله تعالی وایي چې جنرل رول خدا دی یو بلی چې ته به ځان سره اصلحه ساتې خو بعد اوقات میدان جنگ هم وي دې موز ته وایي صلات خوف یرې واله موز او ته کې صلات خوف یعنی امام سره یو رکعت یو ګروپ کوي او بل رکعت ورسره بیا دویم ګروپ کوي صحیح او باران هم ورېږي نو په باران کې اصلحه نه سنبھالېږي په باران کې ها اصلحه نه سنبھالېږي ولا جناح علیکم خود حضر و بال نشتتا تو بالین کانا بکم ازن کچریوی تا تکلیف ممترین دباران او کنتم مرد آیا تا تو مریضان وی تو سوک مریض ہو نا خدین آخری دن سر اصلحہ ان تدعو اصلحتا کو چی تا تو کے دے وصلق بلا غٹا کلاشن کوف خو وخضو حضر کم حضر بیا چیچی بدان سر ساتے کلاشن کوف مجھے سنبھال ہو رہے خوٹی جب سنبھالے دیشی وخضو حضر کم اونی سے احتیاط بلن اللہ تاکیدر اللہ تعالی قد دلیل کافرین تیار کرد کافران پارا غضابا مہینا غضاس پکون کے و دلیل ان کے احانت کون کے فیضا قضیت مصبراتا کرچ تاسو ادا کمونز فذکر اللہ نیاد وی اللہ تعالی قیاما پولالا و قرودا پناستا و غلا جنوبکم اپالا خنستاسو نو دے انسان ہم بری کیفیت ہے پر جوان کے یا خودے ولا بھی یا ناس بھی یا پر دین علاوه بل کیفیت خو نشته بل کوم کیفیت چې سرورم خو یو ته بل نږدې وي یا به د ولاړې کیفیت ته نږدې یا به د ناستې کیفیت ته نږدې یا به د ملاستې کیفیت ته نږدې نو دا درې واړه چې الله تعالی ذکر کړي نو موږ یې مؤول کو ای علی کل حال خدای یادول په هر حالت فذکر الله یادوی اللہ تعالی قیاما وقودا پولالا پناستا وقلا جنوبکم پالا خنقلو یعنی علا کل حال و هر حالت کی اللہ تعالی یادوی فیضت مانتم اکل چتا تو مطمئن شے بے فکر شے دیر دی دشمن نا فاقیم الصلاة نو قائم ویمونس کما ہیا ایز یویور قائم ویمونس ایز یویور لکہ یویور جی سنگا کے آج تو کیدر لیو امام شاہد حضر گئی گروپ نمبر جوڑا ہوئی ان الصلاة تاکیت ترمونس کانت حد المؤمنین دے مومنان باندے کتابا موقوتا کتاب مانا اسائنڈ فرض شوے دے موقوتا فی اوقاتها المقررہ تختل خاص اوقات کی نو دموز دپارا دو بنیادی شئی ندی نمبر ون چدا فریضہ دا کتابا مانا دا فریضہ دا رکن فریضہ دا او نمبر دویم موقوتا فی اوقاتها المقررہ والمعینہ تختل خاصو اوقاتو کې او جمع بین الصلاتین د دو منظورو مېس کې جمع کول یعنی دو منظورو په یو وخت کې کول د درې امو مدد دی د علی حدیثو چې په سفر کې دا شی جایز دی چې کله سړی په سفر دی نو د مسبقین او د ماجګر موزي او دای کول یا د ماخام او د ماسپتن موزي او دای کول ځکه چې لګیا رټر نو د درې امو او بل د علی حدیثو دای په دې باندې جایز دی اور روایت ته کس طرف یو روایت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې جماعه نبی صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر جماعه نبی صلی الله علیه وسلم بین پیغمبر اسلام جمع وکړه یعنی یو ځای وکړ مسبقین او ماجیګر دواړه یو ځای وکړ مسبقین او ماجیګر دواړه نو بس هغه حدیث واغت او بس لټرلی واغت او لټرلی اپلای کړ لټرلی واغت او لټرلی اپلای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اخو دین الیس زیر بلا شی دا امام خدای قران او سنت دا انالیسس دا بلا شی از سړی حیران شي خلاص بلا کوم امام رحمت الله علیه فرمای چې اولن خدا آیت چې ان صلاته کات علی المؤمنین کتاب موقوتا نه جنرل رول چې مصبرد دے په خپل وخت مصبرد او په خپل وخت نو پته ولګی دا چې دا وخت نو وړاندې کې کلا تر اوسه پر شوی نه نه سکی ان یو پر سکی کړه او زما په تن مزمن باندې مصبرد ځکه نه پر سکی دی تام نه داخل شي کوتا باندې پر دنه بیا کوم څه مو خدای رانه مد لما په تن تاسو کې تان نه مصبرد مزد نه کړي نو زه ورته تا ماته آرام وکړ چې په تن تر دې ته اوس نه مصبرد نه وړاندې کړه خبر څنګه کړه نو خدای دا ته پوښتنه کوي ما په تن مانځه ځکه چې خپل تا باندې پر شوی نه دی خپل تا باندې پر شوی نو دې پر سکی کې د وخت داخله دو سره نو چې وخت لا داخل نه دی نو تا باندې پر نه دی ساده کې دا مطلب دی ولیکر چې دی ومنځ وخت لا داخل نه دی نو دې په پر شوی نه دی نو څه شي راځي او چې وخت تیر شي نو د ادا تصور پاتې نشي چې وخت تیر شي نو د ادا تصور پاتې شي هغه ته ادا ویل نشي قضا دی دی بډا ته سره حیرانی دا یو خبر دی دا خبر ا فرمای چې هر کې حدیث د عبد الله ابن عباس دی رضی الله تعالی عنه صحیح حدیث دی اتنټیک دی او د ابن عباس لفظ تو ګره جماعه نبی پیغمبر علیه السلام جمع وکړه پیغمبر علیه السلام جمع وکړه بیا اوس دا چې پیغمبر علیه السلام روټین عمل وي نو موږ دا څه نشو ویل چې پیغمبر عمر کې یو سفر کړی چې بس عبد الله ابن عباس نه لري پیغمبر علیه السلام یو سفر کړی پیغمبر علیه السلام په ژوند ټول سفر نه کړی یو سفر کړی صحیح چې بس دې په ټول عمر کې بدل کور وطن په بس یو ځل وته عبد الله ابن عباس چې ما په کینه د ماځګر مونږ په سفر کې یو ځای وکړ خبر دې کړه نو سپاتو کې سفرونه په ډیر کول دویم خبره چې سفرونه ډیر کول نو یوازې عبد الله ابن عباس به ورته عبد الله ابن عباس نو دوه ورو دې ابن عباس نه علاوه بل صحابي دا روایت نه نقل کړي بل صحابي دا روایت نو پته ولګی دا چې دا روټین پروسیجر نو د پیغمبر علیه السلام ادروایز سفرونه ډیر کول په زرګونو صحابه وو ورته نو کدا د پیغمبر عمل وي نو دا به یو عبد الله ابن عباس نقل کو که په سرګونو صحابه باندې نقل کړه دا په سرګونو صحابه باندې نقل کړه صحیح نو هر کی روایت د عبد الله ابن عباس دی دا لفظ د جمع وکړه څو دا عبد الله ابن عباس یو ځل ذکر کړي وی هاو ټو فایند اوټ چې دا ویل وکړه صحیح هغه روټین پروسس نه دی او دا سنت نه جوړیږي دا جواب دلیل نه جوړیږي دریم خبره کوي امام رحمت الله علیه چې په سفر کې دا جمر دو منظورو جایز دی مسبخین او ماجیګر په یو وخت کول او ماخام او ماسپتن په یو وخت کول دا جایز دی نو حاجان ټول په سفر کې حاجان چې حج نه دي نو څه کی ټول په سفر کې بیا پیغمبر علیه السلام الته اهتمام سره دا ذکر نه کو چې دا عرفی منز د مسبخین او د ماجیګر به یو ځای کو د ماخام مزب ماسپتن سره یو ځای کو مزدلفه کې ځکه دا خپل روټین پروسس ته به په سفر کې دی به نه ضرورت نه دی به نه پته ولګی چې دا پیغمبر د الته دا اهتمام سره بیان وکړو نو دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ نو چې سفر کې مونږ نه یوځای کول د دې وجه په عرفات د پاره اهتمام وکړو ادم بدلې کې لپاره اهتمام خبره اولی او سره مو خبره امام صاحب الله علیه فرمایي چې د جمع په تصوري یو توي جمع حقيقي او بل توي جمع صوري یا شکلي جمع حقيقي جمع حقيقي په دې توي چې وخت د مسبخین دی او تا ور سره د ماځګر مونږ د مسبخین په وخت کې دنه وکړه دې تصوري حقيقي جمع ايو وي جمع صوري سوري معنا شکل شکل د جمع دی په حقیقت دا ډول مونږ نه په یو وخت نه دی کړی صحیح خو د مسبخین مود د هغه په اخر وخت کې کړی او د ماجیګر غره د هغه په اول وخت کې سفر وکړو روان و سان فرانسیسکو ته فار ایگزامپل د مسبخین ټایم داخلي کې په یو بجا ختمي کې په سلور بجې ختمي کې سلور بجې او بیا چې څنګه د دې ټایم ختم شي ماجیګر شروع کیږي سلور بجې صحیح او دې تر سنسټ پورې ننور غروب پورې نو د جمع شکلی معنا دا ده چې گویا د مسبخین مود پیغمبر علیه السلام په اخرنی وخت کې وکړ او چې بده مسبخین موږ نه پاره غوډه نو د ماجیګر وخت داخل شو هغه په اول وخت یو کو دا شکل شکل د جنو حقیقت کې جمع نه کړ ولا تینو پټه دای قومه ولا تینو کمزوري مکار کوي بوز دی لکه ګلما وهنه یهنو په معنا د بوز دی له په معنا د کمزوري رب ان وهن العظم. زكريا عليه الصلاه والسلام خدای زما اډوکی کمزوري وهن څه ته وایي؟ کمزوري ته. او وهن په معنا د بزدلی استعمال دی. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ستدعا علیکم الامم کما تدعا القوم الى قصعتها. تاسو باندې با اقوام غیر اقوام غیر مسلم اقوام اغیب داس یو بل دعوتونه ورکی تداعی یو د دعوت یو د تداعی. تداعی معنا چې تمہارا دعوت ورکی هغه غل دعوت ورکی هغه غل دعوت ورکی یو داس یو دعوت پرشي چې راځه مشي یو دعوت پرشي چې راځه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې تاسو باندې با غیر مسلم اقوام داس را پټ کیږي اتحاد درته جوړی کولیشن بجوړی ستدا تدا ایمانه کولیشن بجوړی ستدا علیکم القمم دعوتونه ورته یو بل استاسو مقابله کی امتونه کما تدع القوم الى قصعتها ادا سے دعوت ورته لکه چې حیات افغانی پړاو پکړه موږ ټول دعوت راکی یک کینه دا کار پاس مثال ګرم بدو شو نه ته ان شاء الله واجر ستدا علیکم القمم کما تدع القوم الى قصعتها قصعه کې نه ان قصعه عربی کا قصعه ہے تعالی نه تعالی کاسا لکه څنګه قوم یعنی وګی لا بدل شي کلاسې د خوراک ته صحابه عرض کړ او من قله نحن یوم اذن یا رسول الله زمون د کموالی د وجه عدد به مکم وي شمیر به مکم وي تعداد به مکم وي دیو دیو مون باندې داسرا دعوتون اور کې یو بل نه مونږ به د خوراک لپاره جوړ شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایا لکنکم غفاء فغفاء الشيء نو تاسو به په تعداد کې دومره زیات وي لکه د سیل او د سیلاب په اوبو باندې چې خاص او خاشات او زګونه څومره رواني مارګې دې شي باران چې وشي ډېر زیات باران ادا سیلاب راشي نو سیلاب باندې سور خطو خاشات روان سور بندونه پر روان مارګې دې شي سور زګ پر روان مارګې دې شي نسی کې دې خو پیغمبر حضرت والسلام دا لفظ مستعمل کو راکنکم غفاء ان کا غفاء السیل تاسو بده سیلاب خطو خاشات کې ادا سیلاب زګونه یي نو پدې کې بس پیغمبر السلام دریا په لو ورکوټی لو کې راځي بلکې سمندر راځي بلکې ولا پس کې چې دغه سیلاب باندې کوم خطو خاشات روان دي یو خوده دې پاتې شي صفای دی نشتا یوا دیم دادا چې سمت معلوم نه دی تو بو داس یو لک داس یو دیم خبره اراده نشتا دا زه خبره اراده چې کوم خاصم سان فرانسکو ته څنګه سکرمنټو ته اخو دو بوخار چې کوم خای وړین صحیح او سره ورو خبره یی چې او بین ویخ نه لیش ادا دک دان لپاره شه ایسی ته دا خبره پته لګ نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای تاسو نو بدقه څه شی جوړ شوی لکه د سیلاب او باندې د خاصو خاصه چې څومره مقصد او بیکار شه دی ان تاسو بدن نه بالکل خالی ای حالو دی ګردو ته کوکلم امو ته ډډ مای تاسو ورته پتا نشي سوای دنا چې تشوی کم شي ډډ ورته مای صحیح نو تاسو به ډډ یی دغه سي ولکنکم غفاون کا غفا اسه صحابه ته پوسو کو او دا الله پیغمبر دی وجه بسې دا موږ به داسې بیکار شي حضور اسلام دوسې نو وي حب الدنيا وکراهیت الموت یو به په سي ډیره خو کې چې چا په سي ډیره خو کې امر ته ځان نه شي امر ته خاص ځان نه شي چې د دې نه خو او کنه مر نه بیرې بلکې دا یو بل سره انټرلینک دی یو بل سره انټرلیټینګ دی د دې یو بل سره دا څه تعلق ته راځي د خاون تعلق شي په څه چې په څه کوي هغه مرګ ځان نه شي دا مرګ خاص ځان نه شي چې ما هیڅ نه داره موغه مه هیڅ نه داره دستار نه داره موغه مه پېچ نه داره صحیح خپل ساده شعر نه چې ما هیڅ نه داره موغه مه هیڅ نه داره دستار نه داره وغم زمون شیخ رحم الله هغه دې یو انتفاو ولا په یو کلی باندې سیلاب راغی په یو کلی باندې سیلاب راغی نو یو په خوار سره چې هیڅ نه پس یو صادر یو ورکوټه باندې دستاره وا ای کی بیره د سپتی رول نو یې سیلاب راغی نو چې کوم خلک مالدار او بلا سامان ور کران دي غریبانان دي غمر کی دا فرج سره سو کوم دا ټي وي کوم خایو سم دا پلانې شه دا پلانې شه دا پلانې شه دا پلانې شه اته خو بد مستره په کی خدا صادر راغت وی غریبه پاک بادشاہي نن دي په مزه باندې پوښ خلک په خدا په کار اخته دي ولا تینو کمزوري مکار کوي بد لکه گئے ما فیب تن عائل قومي فیب تن ابتغاء معنا طلب ابتقاء القوم پتلب د دشمن کې نو تلب د دشمن معنا یعنی څو د دشمنی کوي نو هغه پسې وردا ځان مګوت کړه کوا ځانو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایلا ته تمنا ولقاء العدو وصل الله العافيه خدای نه همیشه غواړي چې خیر به خدای خیر به چې امن او سلامتی راولي خدای نه دا نه غواړي خدای د دشمن سره مقابل کې چې پته ولګي لا تتمنوا لقاء العدو وصل الله العافيه ولكن اذا لقيتم فاثبتوا وكما صدر بالعلى پیغمبر اسلام بیا بوزلیمه کو بس بیٹھی شو ولكن اذا لقيتم فاثبتوا بس صبر شو ولا تعينوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون الله تعالى والقص دشمن اگر ابھی تابا نے حملہ کی تو ور پسے ونجا ان تكونوا تعلمون كتاب تر دے گئے جنگ کے پچھے گزار کی گئے سڑے دردی گئے سکم دے بعد گزارو لگی اگر دردی گئے اللہ تعالی وہ ست در دے گئے تا اصلحہ چھ پکا کرو لگی اگر دردی ان تکونو تعلمون کتا سو در دے گئے فین نہ ہم دا دشمنان تا سو یعلمون غین در دی کی کما تعلمون لک سن کتا سو در دے گئے و ترجون من اللہ البتستا یو پرایورٹی دا و ترجون من اللہ کو تو تمنا او توقع لری دا اللہ جانب نہ مال ارجون دا آغا جر چ دیا غا توقع نہ لری اس کا تر کچھ میدان کی جنگی جی دا غندا کی در چ خدا باجر رہے ہاں غندا سے کینستا مسلمان تو اللہ تعالی او استا کا خدا کا عقیدہ ودا وترجون من الله ما لا يرجون تاخذ خدانا لا هذا شيء امید لري چې هغه سره تعلق نشته نو کاغه به جګړه سره او دې دلره سره لګیا دی جنگ کوي نو ته ولې بول درګه وکان الله علیم الحکیم ا دې الله تعالی علم والا حکمت والا نو علم دا پوهه د نفس شي او حکمت دا پوهه د نتیجه ده شي علم معنا چې نفس شي پیژنې حکمت معنا چې نتیجه ته معلومه شي دا شي کوم داسې وکړه د دې خپل افیکټ شي دې ته حکمت وایي اننا انزلنا اليك الكتاب تاكيد ذرا مونږ نه دل کړي تا تاو کتابا کتاب بالحق پرشتیا لتحكم بين الناس صلی الله تعالی دا کتاب چې منا دل کړي دا مصر دې لپاره نه نظر کړي چې مړ بچي ګینو ور پسې بیا تلاوت کې چې خدای دې وبخي او بیا با ناوې بو دي ګینو غیر به سر باندې کې چې خدای دې برکت ورکړي دې قران دی برکت ورکړي او کور باندې غستینو ختم بکی الله صحیح ا بزنس پر شروع کړي ختم بکیغه مونږ د خپل کتاب سره دغه معاملې سره وکړل لکه دا ایسان چې بایبل سره سره دا نه سره د برکت کتاب دی پر رب برکت دی ثانوي مثلا دا برکت دی سیکنډري یوز دی د دې پرایمري یوز دغه د قران څخه چې ما انزل لایل کل کتاب تا کی سره مونږ نه درکړې تا د کتاب بل حق پرشتیاله تحکم بین الناس چې د فیصله وکې په مېز د خلکو کې بما په هغه قواعد او اراك الله چې خود لی تا الله تعالی نو دا ما عبارت ده قواعد نه د رولز نه د رولز نه چې دا قران به دې لپاره درکړي دا رولز دي دا سورس اف لا دا قانون ما خص دي ولا تكن للخائنين قسيما ام چې ګتر خیانت ګرم لا تلو ملګری واستغفر الله ابخنا قال الله تعالی نا ان الله كان غفور رحيما تا جکر اللہ تعالی دے بخو کے میرا بال ولا تجادل عن الذين ولا تدوت واقعہ تعمہ ابن عبرق یو منافق دے تعمہ ابن عبرق ای یو منافق دے نظر چا د کورا د اورو یو بے گرا پٹر اورو بورا یو بے گرا پٹر نو پتہ ورتا چې دې طلب کې خو مالک ګرځ نو لہذا اگر د اورو بے گی یو یو یهودی سره امانت کې خدا چې دا زما بورا زرا زما ورپسې بیا تو صاحب یا سبب اعظم دا بیا وړم کی په کې صحیح اوس اتفاق دا او چې ابې کی سره ابې کی نو د چې ولا دا ته احساس نه کې دا کې نو ورته دل ورته نه تو دل صحیح او د کور مالک چې دا ورو په کې روان شه ورو په سي ا نه دی هودي کو ته ورته یې مرګ لري دا ورو تا کو یو دا زما کور کې وره غالي باندې کې خو تا پټه کې پټه نه خبر ته غلې نه خبر خو یو سره ته مې بنو ګرک ما سره لګ تعلق ته اگر اورې دا سره دا یو صحیح کیا طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھا مقدمہ رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تو عمر ظاہر کو مسلمان اور یہودی یہودی نا تم تو صحیح پسند کے دائرہ دیجیے رہا دا کافر کرتا مسلمان اسے پغلا طریقہ بان سیکرٹ ایویڈنس کے ہوئے نہیں خلائی تو کل سیکرٹ ایویڈنس مدد سیدا سیکرٹ ایویڈنس کی بد خلاف دسیسہ کو نہ کہ بد خلاف ٹرانسپیرنسی کو نہ کہ پیغمبر علیہ السلام ذہن کی او بل تو عمر قوم لگ جاؤ ڈیفنس کو تو عمر تو ما قوم لگیا اگر ڈیفنس کو چھ دا یہودی دے اصل من دا عزیز بلیم کئی دا غلا ان دی یہودی کرے دا زمین پدے کردن بانے بے غلط دا ولی یا غلط الزام پہ لگئی بلیم کئی صحیح نا اللہ تعالی پہ حمد علیہ الصلوۃ والسلام تو اینا رور سبا گورے رور سبا گورے بیان ہو اننا انزلنا الیک الکتاب بالحق تاکہ من نادر کرے تا تا کتاب پر اختیار تحکم چ فیصلے ہو کے دخل کو میت کے بما پا اگر عثمان اراک اللہ چ خود لی تا تا اللہ تعالی اراک معنی خودل ولا تكن امکے گال الخائنین د خیانت کو ان کو والا خصیما بلا تر عمل کرے اگے طرف ٹینڈنسی میں پیدا ہوا چ چغلے کر واستغفر الله ابخنا غوالا الله تعالی دا دغه نو ټینڈنسی چې پیدا شوی چې دا مسلمان باندې با شاید چې دا يهودي غلط پیغمبر اسلام صلوات الله تعالی علیه تعالی وي دا خبره ده نو بس چې کافر باندې شغلت کې مسلمان باندې شریک کیا وي صحیح شو نه اکثر مسلمانان هغه چې شیطانت کوي صحیح ابیا په پلی اخلي دا مثلا ډیسکریمینیشن کی دا مثلا ڈسکریمنیشن کیږي یو مرګره خبر اسره نه نو خیر نه وي القائنین قسیما واستغفر واستغفر حالانکہ ما تو بیلے جیرے بس خطا رہا ہوں شو انسان دے انسان نے غلط کی جنہا استغفر الله بخنا قال الله تعالى ان الله كان غفورا رحيما تاكيد فرد الله تعالى بخوكي ميربان ولا تجادل arguments مكوا غن الذين داك سانو جانبنا يختانون عرفصون چاقية خيانت کرے زانو نقبل سرا کلمه والده کلمه هم بلده غلائه هم کرده درود باني قسم کرده سکا قسم کتو ما ابن مبارك کرده حمد علیہ السلام سر قسم پا خدای جی کرده دیخ صحیح من اللہ تعالى ہوئی دی سر قسم سر بس یاتی ہو کرده یو غلائه ہو کرده دید اغینا بعد حدیث کی رضی امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ حدیث نقل کرے پیغمبر علیہ السلام فرمائے الا ان فی السیئات تجازم دی گناہ کی مقناطیسی اثر دے جاذبیت اثر دے نو کہ یو گناہ جو کو مدہ بدلت بان سر رضی کا گناہ ہو کو تک گیا سبق دا گناہ اب سنے بیا تسلسل سر درو ہوئے رے پارا ارے گناہ دے پارتے تسلسل سر ابراہیم نے ولادہ ہم رحمتہ اللہ علیہ وسلم راگے ویجی ما کے دیر غلط عادت نہ دی اشارہ تے دادر بزرگ دے دعا بدرتو کی نو ویجی دعا رات او کو زس حکم چے عادت نہ خاطر کرتے بچی سو عادت نہ جی زنا عادت ما کے لے عادت ما شراب نوشی عادت ما کسو گتا پیسے دا کئی سڑے ربان وجنی نو دغه عادت ما کے دے یا رات اصل کے سو کر ابراہیم نے دان مت مالے تے بس بچے درو مو ائے نو جس پہ مخج دانو وینا نور سے گناہ نہیں بس گناہ ہوا دے درو نور سے نہ کوئی خطر سے جائز پر درو بنوا صحیح اسی اور روان دے دخلے دے پار شیر صاحب والے مخل ورد تو پوس ته کوی مرګری چر کروانه صحیح او سوخ چدانه شو غلا ورته کراویل صحیح او فورن د ابراهیم د ودانو په اړه خبر او تیار شو چې ما په بوزر سره واده کوي درو بنو صحیح وی بس نو نه کار نو او واپس ځانته صحیح بل اور ته شراب نو شه مې 15 بار نه سلام مزر چې نو خو مرګری چر کروانه اوس ته ویلې چې دم شراب کم ابراهیم رضا او تعالی د حکمت امر سره به اسلام وکړه زين ولا برابر چې بل یو شی باندې کنټرول وکړه بل نو غوونه نه ماته مټیکل ولا تجادل عن الذين آرگومنٹس مکوا دا غچا طرف نا اختانون آن فسوم چی اغی خیانت کرے دے دانون اقلو سرا نسا خیانت کرے دے نمبر اول غلی کری دی نمبر دین دو درو قسم کرے دے ان اللہ لا يحب من کان خوانا اللہ تعالی نکو خی آسو چی بھی دے خیانت کرن کے اسیما گناگار خوانا مانا غل اسیما گناگار تا دروغ بان قسم کئی نو دو ٹائٹل ورطا اللہ تعالی ورطا خوانا اللہ تعالی نے کوئی غل او نمبر دین تو درو قسم تو کہ دادی گناہ ہے یستغفون من الناس اس دا سڑے ولی نمنی کدان چی او دا جرم دا غلا میں کرے گا ولی زکا زان ڈسکریڈٹ کول نہ واری زان ڈسکریڈٹ کول نہ واری نو اللہ تعالی فرمائے چی دے ولی دا درو قسم کہ کوئی غلا کرے دا ولی منی چی بس کرے نہ دا دے معاف اللہ تعالی وینا یستغفون من الناس دے شرمی کی دخل کنا ولا یستغفون من اللہ خود شرمی کی دا اللہ تعالی نا یستغفون تو مانا دے یستحیون چی استغفون من الناس دے شرمی کی دخل کنا ولا یستغفون من اللہ نشرمی کی دا اللہ تعالی نا نو دا غلا پا زان نمانی زکا دخل کنا شرمی کی چی ڈسکریڈٹ رشم پا معاشرہ کی صحیح خود خدای پا نم مانے قسم کی جو خدای نوال اس حیان ورزی وَهُوَ مَعَهُمْ حالانکہ دغا اللہ دوی سرہو از جو بیتونا بیتا یو بیتو تبییتا پا مانا دو شپی دو میٹنگ چکرہ دزدہ فیملی لا جمع شوا او دو شپی میٹنگ کو چھ سبا خدا دی ہیرنگ لزو تو ہمارے سلام مخدمی تا بس لزو ہیرنگ لبزو چھ سو اللہ تعالیٰ وہی زخم آغا وقت ممتی نگرانی کا ہولا چھ دیکھ توڑا خاندان را جمع شو دیکھ توڑا خاندان را جمع شو او مشورے کولا چھ بس کو جوڑی منکر شا قسم کا منکر شا بسو کا قسم اللہ تعالیٰ وہی زخم آغا وقت ممتی نگرانی کا ہولا چھ دیکھ توڑا خاندان وهو معهم دا الله دوی سرو از یبیتونا چه کل دوی دست پی مشوره کولا ما آغا مشوره لا یرضا من القول چه دا خبر پا اعتبار بانه دا قول پا اعتبار اغا پسندی دا خبر بالکل ما لا یرضا من القول چه اغا مرضی قول نده مرضی قول درو قسم مرضی قول درو قسم دا مرضی قول نده خدای بالکل خوف نده وکان الله بما یعملون محیطا ادی اللہ تعالی پا آغا عمل چه دوی کو احاط کونکے ها انتم ها اولائی اس اللہ تعالی بدی تعمہ ابن عبیر قوم والا تو لہو قوم والا فکا تولا سر داغلو پا ڈیفنس کے تولا سر داغلو پسکی پا ڈیفنس کے محکمے تلا گریو سجید دا دروغ دی دا قوم دا منگا عزیز دے منگا دے پیجنو دا دے کیریکٹر پا اعتبار بار دیر دیانت دار اور دیر آنے سڑے دے اور دا فلا فلا فلا فلا لوے تقرونے کو ہے اللہ تعالی وہی دل طرح پیغمبر پا عدالت کے خبر تلگ یہ دا ڈیفنس بے ہوکے وہ قیامت کے رسول ڈیفنس کے ہا خبردار انتم تاسو ہا اولائی دل کسانی جادل تم چی تاسو آرگومنٹس کوئی انہوں دوی جانبنا فی الحیات دنیا پر جند دنیا کے فمن یجادل اللہ قصوب آرگومنٹس کئی اللہ اللہ تعالیٰ سرا انہوں دوی قسم خیانت درو یوم القیامت اور رد قیامت امی یکون غلیم وکیلا یا سوب بید دوی کارساز وکیل مانا کارساز جس پوزر آف دیر افیرز ان دی کورٹ آف اللہ وکیل تم وکیل پدی وجه وای چاستا افیر ڈسپوز اپ کئ و من یعمل سوءا او سوچ عمل کئ ناکارا یعنی بلا او یظلم نفسا یا ذاته کئ ځان ترا ته درو قسم ثم یستغفر الله الله تعالی فرمای چې ګورم دو ډیر لوی غلط جرم دو نمبر اول غلا مخلوق سره بیا ته غلا مخلوق سره د خدای په نوم باندې په درو قسم پر خدای سره بیا ته نو بد ته توضع انټیټیز دی یا مخلوق ته یا خالق ته صلی اللہ تعالی دا دوار جرمونه کړی دي خو ما بیا هم دروازه بند کړی نه و من یعمل سوءا سوچ عمل کئ ناکارا یعنی مخلوق سره بیا ته او یظلم نفسا یا ظلم کئ ځان خپل باندې الله چیلنج کی ظلم کئ ځان خپل باندې الله چیلنج کی ان ون وی ار دی ادر ثم یستغفر الله او بیا بخنه غواړي الله تعالی نا یجد الله نو دی به عمومی الله تعالی غفور الرحیم بخون کے مهربانا و من یکتب اسما او سوچ کسب کی گناہ پا انما نو خبر دار یکتبو چے دے کسب کے گتی دا گناہ غلا نفس دردان خلن پارا وبال بیتبانی غلا نفس لئن الوبال غلا نفس وَكَانَ اللَّهُ غَلِيمًا حَكِيمًا أَدَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عِلْمًا وَلَا حِكْمَةً وَلَا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ سُوءَ خَطِيئَةً خَطَأَ يَعْنِي غَلَا أَوْ إِثْمًا يَا غُنَا بِدُرُوبِ قَسَم ثُمَّ يَرْمِي بِبَرِيًّا أَبْيَا إِلْزَامُ لَغَيْ فَيَوْ إِنَّسَنْت قَسْبَانِ وَذِكْرُ قَسَمِكَ تَوْمَ ابْنِ عُبَيْرٍ مَنْ ذَا فَچَاوَ رَغُ تَرَى يَهُودِي چِچَاتَرِ دَيُ خُورِ ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيًّا مَنْ لَكَ رَوِ دَيْدْرَم غُنَا نَمبر أَوَل غَلَا نمبر 2 قسم لو کی قسم دے جس نے خبر اور نمبر 3 انوسن سری بانے چارجز لگو ثم یرمی بہ بریا او بیا الزام لگے بریا انوسن بانے فقد احتمل متاکد سرا دپزان حمل کرے دا اگستے دا بہتان بہتان فالس چارجز و اسم مبین اواز گنا ولولا فضل اللہ علیک کچری نو مہربانی دا اللہ تعالی تا بانے و رحمتہ رحمت دا اللہ پیغمبر تعالی لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ نُقَصْغَرُوا يَوْدَلِ الدُّنْيَا أَنْ يُضِلُّوكَ شِطَاقَ تَاكِدُ سَيْلَارِنَا زکاغل خودم رسل کسان داغل کو ڈیفنس کے اور تو دو خیستگیری میں چھنگی وقتنا ناس کے صحیح خودرگان خودرگان ناغلو اس پہ ہمبر اطلاع تو اطلاع ویدہ اس برگان خود دروغ نو ہوئی یا تو اس برگان خود اللہ تعالی ویدہ خود ما میرا باتی ہو چھو واحی بانی میرتا اطلاع درکا گنی ایک خطا کھولے وما يضلو اس اللہ تعالی ویدہ کتی خطا کرے ہوں گے انتو کو پیسر کے شواہد بانے پیسر بس بانے کے شواہد بانے زکر غیب علم کچھا سر دے اللہ تعالیٰ سر نا اگر چستا پہ سلق با تکمینی اعتبار سر غلط ہوا تو تشریعی اعتبار سر غلط ہوا تکمینی اعتبار سر بغلط ہوا چھ حقائق دا سن دی خود تشریعی اعتبار سر بغلط ہوا بکر شواہد دا غلی صحیح شو شواہد دا او پر قانون کی یو دو ٹرمز یو تو ایک question of law او دو تو ایک question of facts یو تو ایک question of law او دو تو ایک question of facts question of facts must be taken into consideration کله جج چې فیصله کوي یا قاضي نو هغه بیسټ ان افیکټ هی مست ټیک ان ټو کنسیډریشن او ان دی بیسټ افیکټ هی کین ناٹ ڈیسائیڈ ا فیصله به کوي شواهد باندې لیگل پروسس باندې دا دغه وجه ده چې عدالت نه یو سړی قاتلی ټول کلی ته پته چې دا قتل کړی دی ټول کلی ته پته چې دا قتل په چې کړه کیسه پروسس دغه اکوټ نشي دغه څه شي اکوټ نو خلک دا وایي یاره دا ساده عدالت نه دی بیا به پیسې ورکړي بس پیسو باندې ځان دغه مرګریا یس فیکس دغه دی چې دا قتل کړی دی صحیح او شواهد چې نوچ پرونه چې څو کې وسره انا له قدرت تړلې شي نه وړه چې راځي ته مارا ولا څور کې نه پوښتې پروت لې غلې نو بیا و ما يضلون الا انفسهم ادي نه گمرا کوي مگر ځانو نه پ و ما يضرونك ادي ضرر نشي در کولې تا تا من شين لب دې و ان ذل الله انا ذل کړي د الله تعالی تا باندې کتاب والحکمت حکمت دا سنت دې امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې حکمت لفظ قران کې راشي پیغمبر ته منسوب شي دې ته سنت پیغمبر وي وعلمك ما لم تكن تعلم او الله تعالی تعالی تعلیم در کړې ده دا هغه شرایع یا دا هغه قوانین چې ته نه کوئی دی پاغه باندې د وحی نه وړاندې وکانه فضل الله عليك حزیما اته نه ربانه دا الله تعالی تا باندې ډېر لویا لا خیر په کتر مل نجوا اس دې قوم د تومه ابن عبیر د شپې میټینګ کړو سلګونو خلک راځي مو دا مشوره کړو چې مرګ یې قسم بکې مونږ بر ګاډي فنس ته قسم کړو مونږ به څه من بل يكن سو الله تعالى وي دادا بس اجلاسنا ميتين گنا دادا بس جمع داخل خدای عذاب لداوت ورکول لا خير في كثير نيست ده خير پدير من نجوام د ميتين گنا نجوا خفيه ميتين نجوا سيكريت ميتين الا من امر مگر اغه اجلاس يا اغه ميتين يا اغه ديترين امر به صدقاتين چې امر کوي او کته کې به صدقاتين پدې کا خبره نه کده صدقه په معنا د چریټي یوا او په معنا د نیکی خبره و هدایت او طریقه نه صدقه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې تا نه چاته پوسوک چې د شیرشاه پور د چیس باندې دا چیس کوم دی نه دا چیس څنګه پلو بخره پلا بخره فخینا صحیح زنه وا چې شیر صحیح او حیات هغه سړي ته ګایډنس ورکړي چې دا څه به لیفټ وړي نه دی باندې او ټیم په باندې بلکې صحیح نو پاتې نه جوړي دا چې تر دې نه باندې رايټ وکړه نو نه په روانه فلای نمبر 4 ته ورسې اوس ددا دومره دغه کې ورته کوم ګایډنس ورکړي پیغمبر اسلام دې دغه صدقه ده او هدایت او طریقه لکه صدقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا څه صدقه ده یو مسلمان ورته سملاو شو او ته پر سمایل په سره ملاو شو پیغمبر اسلام دې صدقه ده لا خیر به کثیر من نجوا او ملا من امر به صدقه او معروف یا په یو نیک کار باندې حکم وکاو اصلاح بین الناس یا د انسانانو مېس کې د اصلاح خبره وکړه او اصلاح مې مسلمانین نه او اصلاح بین الناس کمیونټی کې هر مسلمان دي تاسو سره یو تعلق دی هر څه دی همسایه دي یا د جاب کې ملګری دي یا څه د لوک کسان او تا دغه جوړ راو الله تعالی فرمایي دا د خیر وانه جمع و من يفعل ذلك سوچ کئ دا کار ابتداء امر ذات الله دا الله تعالی خوشنودیا سره لور پارا فسوف نوتی اجرن قدیمه.